Middernacht, het begin van maandag 26 november. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De jongen die zaterdagochtend door de politie werd neergeschoten op het Haagse station Hollandspoor droeg geen wapen. Dat meldt Omroep West op basis van verschillende bronnen binnen en buiten de politie. De jongen van 17 overleed later aan zijn verwondingen. Volgens Omroep West was de politie naar Hollandspoor geroepen omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jongen kreeg het bevel zijn armen omhoog te doen, maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen. Daarop schoot een agent hem neer. Het Openbaar Ministerie wil het verhaal van West niet bevestigen, noch ontkennen. De komende dag komt het OM met een verklaring. Vrienden van de overleden jongen organiseerden vanavond een stille tocht. Daarbij waren zo'n 150 mensen aanwezig. In een ziekenhuis in Alkmaar is componist Simeon ten Holt overleden. Hij is vooral bekend door Canto Ostinato, een stuk voor meerdere piano's. Ten Holt ronde het werk af in 1976. Het groeide met zijn kenmerkende repeterende melodie uit tot een van de bekendste werken uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. Simeon ten Holt is 89 jaar geworden. In de Spaanse regio Catalonië verliest de regerende liberale nationalistische partij van Artur Mas volgens de prognoses een aantal zetels bij de parlementsverkiezingen. De partij van regeringsleider Mas blijft wel de grootste. De partij had gehoopt dat ze de absolute meerderheid zou krijgen, zodat ze een referendum kon uitschrijven over afscheiding van Spanje. Dat kan nu alleen als er wordt samengewerkt met linkse nationalistische partijen. Reddingswerkers hebben vanavond het lichaam geborgen van een van de twee mannen die vanmiddag bij windkracht 9 op de Noordzee overboord sloegen. De andere man is vermoedelijk ook gezien, maar kon niet uit zee worden gehaald. Het lijkt erop dat ook hij is overleden. De mannen waren afkomstig van een Brits schip dat ten noorden van Terschelling voer. Het weer, in het noorden nog een paar buien. Morgen is het overwegend bewolkt en zijn er een periode met regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. Je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En dat is dus gratis, dus kan gewoon bellen naar 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de Arabische lente heeft een beetje last van een herfstdepressie. Ja, en Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus bouw jij speciale moslimwoningen waar vrouwen en mannen gescheiden kunnen wonen. Maar zou je als semi-overheid je helemaal niet met dit soort religieuze onzin moeten bemoeien? Zou als woningbouwvereniging Eigen Huis uit Amsterdam, dan ben je een ontzettende Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, een collega van onze hoofdgast van vanavond, Hansie van Balen. Het standpunt wat de VVD-delegatie heeft ingenomen is heel duidelijk. Ja, dat was wel heel duidelijk, want op het VVD-congres was er toch wel één opmerkelijke tekst. En wel van Hansie van Balen, de fractievoorzitter van de VVD in het Europees Parlement. Hij zei namelijk dit weekend, dat moet je opletten Jan, dat de socialisten maar moeten verzuren in eigen kring. Waar heeft hij het over? Ja, dan mag je toch wel een uitspraak noemen, want op ditzelfde congres zei Rutte nog dat samenwerken met de PvdA hartstikke leuk is. Een warm bad, vrienden voor het leven. Maar dus in het Europees Parlement vinden zij socialisten zuur, Jan. Wat dacht je daarvan? En voor die opmerking krijgt Hansie van Balen de Jan van de week. Oh ja? Ja, waarom niet? Oké. Okay. Ronald Plasterkamp. Er staat er inderdaad halal woningen, maar wat het uiteindelijk is een kastje bij de deur voor je schoenen, een kraantje om je voeten te wassen en een grote woonkeuken. En dan zitten de vrouwen. En daar zitten de vrouwen, Jan. In de grote woonkeuken. Ik wil ook een grote woonkeuken. Met helemaal passend vol met vrouwen. Ja, een grote woonkeuken vol met vrouwen. En een kistje voor de schoenen bij de deur, Jan, wil ik ook. Maar goed, het is natuurlijk over de ophef van de halalwoningen in Amsterdam. De woningbouwvereniging Eigen Haard bouwt daar 180 zogenaamde moslimwoningen met extra grote keuken, zodat daar de vrouwen apart van de mannen kunnen zitten. Ieder zijn eigen cultuur vinden wij natuurlijk, maar niet van ons belastinggeld vinden wij natuurlijk ook. Maar ome Roon vindt het geen enkel probleem. Hij noemt het kleine woonwensen, die verder helemaal niets te maken hebben met religieus onwenselijke zaken, zoals wij dat zouden kunnen zien. Het is een, hij verlaat daarmee onze seculiere manier van besturen, Jan, denk ik. En ja, de PvdA is weer terug de weg geweest. Ze zijn er weer! Hallo, ja, daar zijn we weer. Ja. Nou, ome Roon heeft dit allemaal mogelijk gemaakt, maar wat is hier, Jan? Hoeveel, Johan? Dat dacht ik wel. Ja. Hey, we hebben weer een collega van ome Roon, Francie Timmermansy. Uiteraard neem ik afstand van de uitlatingen van de Turkse premier over Israël. Ja, de Timmer Frans, die was deze week veel in het nieuws. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken blijkt een verdomd ander standpunt ten aanzien van Israël en het Palestijnse conflict te hebben dan PvdA-kamerlid Timmer Fransie. Want opeens is het pro-Palestijnse verhaal ja, er wel een beetje vanaf bij Frans. Ook stopte hij met Facebooken omdat hij commentaar op zijn nieuwe X had. Was hij zat. Hij wilde geen commentaar meer op zijn nieuwe beleid, Jan. Hoe vind je dat? Ja, dat moet je zelf weten. Maar wat ik opmerkelijk vind, waarom neemt hij eigenlijk afstand van de uitspraken van een Turkse premier? Ik zou je vertellen. Alsof die Turkse meneer dat ook maar één hol interesseert van Frans Timmermans. Van, nee? Ja, daar raak je wel een beetje het punt van het verhaal. Ik denk dat die Turkse premier niet eens weet wie Timmer Fransie is. Maar in ieder geval, Timmer Fransie, die was van alles en nog wat. Alleen nu niet meer, want hij is minister. Nou ja, in ieder geval. En hij kan niet met kritiek omgaan. Dus Frans, als je dit hoort. Dubinstein Johannes. Over Johannes gesproken, dan hebben we hier ook nog Amiga Kat. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de verkrachter niet de moordenaar is. De vader die is door het OM omgekocht met drank en andere dingen. Justitie zegt, Weesie, dat gaan we niet doen. Jij gaat niet naar de moordenaar van Marianne en hij gaat gewoon niet. Nou. Ja, nou. Kat is van het padje af, anders kunnen we het ook niet maken. Hij was hier pas nog gevonden, maar toen al iemand met, laten we zeggen, een redelijk rijke fantasie. Maar hier en daar dacht je nog, goh, misschien is het wel waar. Maar nou is hij helemaal geschrift geworden. Hij belt zonder schaamte de vader van een vermoord meisje, vader stel op om hem te vertellen dat hij nog steeds een groot complot is waar hij ook deel van uitmaakt. En notabene zegt Kat ook nog dat PvdA-voorzitter Dominique Weesie ook onderdeel uitmaakt van een gigantische cover-up van de ware toedracht. En ja, dan wordt het toch langzamerhand, moeten we toch zeggen, wel tijd voor de gesloten afdeling voor Migra Kat. Jan. Het wordt misschien tijd voor de armen achter de rug gebonden, denk je niet? Ja, voorzichtig. En veel liefderijke toespraken is achter dolfijnenmuziek, dan komt het allemaal weer goed. En zo is het maar net Jan! Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Sophie in het Veld is sinds 2004 namens Nederland en D66 lid van het Europees Parlement. En mag dus met recht een veteraan van de Europese droom worden genoemd. En desondanks een oprecht en een warm welkom voor onze hoofdgast van vanavond. Sophie in het Veld. Goedenavond. Goedenavond en welkom hier in de echte Janne Studio. Zullen we mevrouw in het Veld zeggen of Sophie? Zeg maar Sophie. Hé, hey, wat leuk. Nou zeg maar Jan. En Jan. Of niet? Jan en Jan. We gaan eerst even de actualiteiten doornemen voordat we straks beginnen met het grote Europese verhaal. Nou. / droom. Nou. Maar eigenlijk pakken we het wel een beetje bij. Want heeft u de commentaren van Daisy Bouters, heeft u die gehoord? Want die heeft dus kritiek geleverd op de EU-parlementariërs, vooral de Nederlandse. Want hij noemt ze kolonialisten. Weet je waarom? Weet je waarom? Ja, als het goed is, dan zijn ze waren met een delegatie op bezoek in Suriname. En hebben van tevoren al gezegd, als hij daarbij aanschuift, dan vertrekken wij. Ja. Ja, en dus Daisy zegt, jullie hebben niets meer over ons te zeggen. Ja, nou goed, dat kan hij zeggen. De delegatie dacht daar duidelijk anders over. En die hebben ook wel zo hun opvattingen over meneer Bouters zelf. En dat is geen kolonialisme. Maar dat gaat natuurlijk gewoon over de rechtsstaat en over mensenrechten. Ja, ik meen wat eraan vooraf gegaan was, dat het ALC-congres, wat ze daar hebben, dat regionale congres met alle landen in Latijns-Amerika en de Cariben, dat zou in Suriname plaatsvinden. En daar had men van tevoren al bezwaar tegen aangetekend. Want ja, in een land waar een dergelijk regime heerst, willen we eigenlijk niet. Nou goed, daar was hij dan boos over. Dat was dan de link met kolonialisme. Van verdomme nog aan toe. Nou, wat hij zegt is, luister, Nederlanders hebben hier niets meer te zeggen. En daar heeft hij wel een punt. Ja hoor. Toch? Want we hebben ze 2,5 miljard gegeven, geloof ik. En dat was het. Nederland heeft daar niks meer te zeggen. Maar ik vind de kreet kolonialisme een beetje makkelijk. Mensen hebben nogal moeite met de positie die hij daar inneemt. En alle aanklachten die er tegen hem zijn. Dus het is niet, dat heeft met kolonialisme niks te maken. Bovendien zie je dat die hele Europese delegatie daarachter staat. Dat heeft helemaal niks met Nederland te maken. Dus misschien dat hij zich eens achter de oren moet krabben en luisteren naar wat ze zeggen. Ja, nou, de kans erop lijkt ons redelijk gering. Maar goed, we pakken het mee. Daisy, als je dit hoort, denk eens na over je positie, vriend. Over een andere positie gesproken. De situatie in Egypte met Morsi. Was hij ook zo blij dat de Arabische lente was begonnen? Ik ben nog steeds blij dat hij is begonnen. Ik hoop ook dat het hiermee niet afgelopen is. Je ziet ook dat wat hij daar probeert, toch de macht naar zich toe te trekken met de gebruikelijke smoes van ja, dat is maar tijdelijk. Dat daar meteen weer fel protest tegenkomt. Hij schiet daar gelijk traangas op af. Maar ik denk eerlijk gezegd, denk ik en hoop ik en ga ik ervan uit dat als mensen daar één keer geroken hebben aan de vrijheid, dat ze dat ook niet meer loslaten. En dat dit een soort achterhoede gevecht is van hem. Ik denk dat mensen dit niet meer zomaar laten passeren. U gelooft toch niet oprecht in de Arabische lente? Ik weet niet of dat een kwestie van geloven in is. Ik geloof wel dat mensen daar bereid zijn om al heel lang de straat op te gaan, te strijden, grote risico's te nemen voor meer vrijheid. Heb ik nou vrijheid. Een vraag? Zijn dat nou dan weer dezelfde mensen die daar de vorige keer ook stonden? Ik denk dat de moslimbroeders thuis blijven op dit moment. Want ja, die maar hebben waren die nergens voor te demonstreren. De vorige keer bij? Dus ja, natuurlijk. Ja, nou, maar het gaat ook niet om de ene clan tegen de ander. Het gaat natuurlijk om heel wezenlijke zaken. Het gaat om burgerrechten, het gaat om persvrijheid. Het gaat natuurlijk ook gewoon om economische ontwikkeling. En daar met dit soort semi-machtsgrepen, dat is natuurlijk niet goed voor de stabiliteit. Maar de bedoeling was van die Arabische lente is dat die mensen democratie misschien wel zouden tegenkomen of vrijheid. En nu hebben ze een militaire dictatuur ingeleverd voor een islamitische dictatuur. Dat je beter een militair kan hebben die kan zeggen je moet gewoon je kop houden. Dan iemand zegt je moet je kop houden en een boerke aandoen en vijf keer bidden. En als je dat niet doet, dan gooi je weer steen tegen je hartjes. Dat heeft hij nog niet gezegd. Nee, maar dat komt nog. Als je de basis helemaal. Nee, okay, maar je ziet dus ook hoe moeizaam democratie en vrijheid worden bevochten. En hoe kwetsbaar het is. En hoe voorzichtig je daar dus ook mee om moet gaan. Ja. Als je het één keer verworven hebt. Zoals wij in ons deel van de wereld. Of het is een westerse droom die helemaal niet uitvoerbaar is in die delen van de wereld. Nee, ik ben geen relativist. Ik denk dat mensen overal in de wereld behoefte hebben aan vrijheid, aan veiligheid. En ook je kan het ook niet loszien van economische ontwikkeling. Een land waar geen vrijheid is, waar geen politieke en sociale stabiliteit is, kan ook geen economische groei kennen. Dus het heeft gewoon ook met welvaart te maken. Maar kent u dan één democratie in het Midden-Oosten? Ik ken namelijk niet. Ja, Israël. Nou, maar dat is niet echt islamitisch dan. Nee, ja, nou ja. En op het moment dat mensen zeggen wij willen dat ook, kan je dat alleen maar toejuichen zeker. En ondersteunen. En dat niet van de ene op de andere dag komt, dat kan je ook bijna niet verwachten. Daar gaat veel meer tijd over. En als je ook kijkt in Oost-Europa bijvoorbeeld. Hè, want ik heb heel veel van mijn Oost-Europese collega's die ook letterlijk gestreden hebben, in de gevangenis hebben gezeten, gefolterd zijn wegens hun strijd voor de vrijheid en de democratie. En als die dit soort dingen horen, hè, wat u nu zegt, van ja, misschien kunnen die mensen dat wel helemaal niet, democratie. Dan zeggen ze, ja, dat zeiden ze destijds over ons ook. Nou ja, kijk eens naar Rusland. Rusland is geen lid van de Europese Unie, voor zover ik weet. Nee, maar dat is wel een onderdeel van het Oostblok. En daar hebben ze democratie in gevoerd. Dat heeft een half jaar geduurd. Nou, maar je ziet dus precies dat de landen die nu binnen de Europese Unie liggen, dat die die democratie en die vrijheid ook heel moeizaam bevochten hebben. Dat overigens iets is waar nog steeds aan gewerkt wordt. Maar het is iets wat wel werkt. En je ziet dat samengaat. En niet alleen maar met meer vrijheid en kwaliteit van bestaan, maar ook met economische welvaart. Waar ik dan echt zo oprecht nieuwsgierig aan ben. Ik geloof namelijk ook heel graag. Dat zou heerlijk zijn als het allemaal zo uitpakt. Maar is het beletsel van de religie niet zo enorm, in dit geval de moslimbroeders, die toch naar een sharia-achtige situatie toe willen? Nee. Of geloof je dat niet? Is dat een soort maar je ziet in al die landen dat de moslimbroeders aan de macht komen. Ja, nou ja, maar kijk, je ziet overal in de wereld, ook in Europa, ook in de Verenigde Staten, dat er heel conservatieve bewegingen aan de macht komen. Vaak ook religieus geïnspireerd, een beetje autoritair. Dus dat is wel een bredere trend. Maar in Europa en Amerika is het toch democratisch? Ik denk eerlijk gezegd, dat is iets anders. Nee, een democratie hangt niet af van of je wel of niet verkiezingen hebt. Er zijn landen die hebben verkiezingen, maar dat zijn geen democratieën. Een democratie hangt af van de verhouding tussen de burger en de overheid. Wacht, wat zegt u nou? U zegt stemmen is helemaal niet nodig om in een democratie te leven. En aan de andere kant kan je in een democratie leven en dan heeft dat stem helemaal geen zin. Ik zeg, alleen met verkiezingen heb je nog geen democratie. Nee, precies. Je hebt er meer voor nodig dan dat. De democratie die wij hebben. Ook in Europa zijn er dingen die indruisen tegen de rechtsstaat, waarbij de burgerrechten onder druk komen te staan. Dus dat is iets, die democratie, die rechtsstaat, dat moet je echt koesteren. Het is niet zo dat wij ineens genetisch allemaal democraten zijn geworden. Nee. Dat is iets wat je moet koesteren, waar je voorzichtig mee om moet gaan. En ik ben ervan overtuigd dat ook mensen in andere delen van de wereld democratie, rechtsstaat, burgerrechten kunnen hebben. Ik vind het ook heel raar om mensen maar gewoon op te geven van, dat kunnen zij niet. In Nederland hebben we natuurlijk ook een democratie en daar mogen we ook stemmen. En doen we dat dan ook voor de katse VO? Of is hier nou wel een echte democratie? Het is hier een echte democratie, gelukkig wel. En waar maar niet dan? Mogen stemmen? Er zijn genoeg landen in de wereld waar gestemd mag worden. Nee, dat is zelfs Rusland bijvoorbeeld. Zelfs in het Irak van Saddam Hussein. Nee, omdat u Amerika en Europa ook noemde. Maar u heeft het gewoon over de tweede en de derde wereld. Precies. Maar kijk, wij hebben in Europa, als je kijkt naar de huidige 27 lidstaten van de Europese Unie, één generatie geleden was de helft daarvan waren dictaturen. Dus dat is nog helemaal niet zo gek lang geleden. Bij ons ligt het een paar generaties verder terug. Wij hebben net zo goed in Europa de ervaring gehad van onvrijheid, van oorlog, van dictatuur. Nou, maar dat is de toekomst verklaren vanuit dat er ergens anders in het verleden al is gebeurd. Wat zou er nu moeten gebeuren in landen als Egypte, los van het feit dat iedereen weer moet gaan staan? Ik denk eerlijk gezegd denk ik dat de drang ook van jonge mensen daar om in een vrijere wereld te leven, waar je niet alleen maar je mening kan zeggen, maar bijvoorbeeld ook de ruimte hebt voor ondernemers, voor innovatie. Want om te kunnen innoveren moet je ook vrij kunnen denken. Als je niet de ruimte hebt om vrij te denken. Ik denk dat wij het elkaar wel kunnen uitleggen en dan snappen we het ook meteen. Maar vrij denken, praktijk, er zijn ook daar een heleboel mensen die dat heel goed kunnen verwoorden. Hoe zouden wij die kunnen helpen? Maar die worden toch juist in de gevangenis gegooid of gemarteld of in elkaar gebeukt. Het vrije woord is er toch door de Arabische lente helemaal niet vergroot geworden. Wat zeg ik? Het lijkt wel minder geworden. Nou, of het minder is geworden? Nee, ik denk dat er wel degelijk een heleboel bewegingen zijn. Maar het gaat steeds 3 stappen vooruit, 2 stappen terug. En er is altijd een risico dat het weer terugglijdt. En juist daarom denk ik dat je moet zorgen dat je dat steunt. Dat je mensen niet... En eenvoudig is het niet. Niemand heeft gezegd, er is een recept om binnen een week van een decennia lange dictatuur een democratie te maken. Misschien is verlichting de eerste stap en daar zijn ze nog niet. Maar wij zijn ook door die fase gegaan en er is geen enkele reden om aan te nemen dat andere mensen dat niet kunnen. En ik denk... Maar eerst de verlichting en toen zijn we steeds democratischer geworden. En ik denk dat een verworvenheid is. Dus voor die verlichting, dan wordt het lastig om in één keer democratie in te voeren. Als dus de cultuur is, een cultuur van nepotisme, een cultuur van een grote baas. En dat de man die de baas is van het land ook gelijk geloofsleider is. Dan wordt het natuurlijk lastig om daar democratie in te voeren. Want meneer is een half god. Cultuur is toch niet iets statisch? En luister, als dat zo was, waarom zijn al die mensen... Kijk, er zijn dus ook mensen die er heel verschillend over denken. Want mensen zijn inderdaad anderhalf jaar geleden, bijna 2 jaar geleden inmiddels, de straat opgegaan. En doen dat nu weer. Mensen doen dat met verschillende motieven. Dat is, u heeft het zelf ook al gezegd, dat is niet één homogene groep. Maar mensen zijn daar kennelijk heel wel in staat om zich uit te spreken. En bovendien met de wereld van vandaag, met het internet, met mobiele telefoons, met Skype, Twitter, noem het allemaal maar op. Is het ook niet meer mogelijk om mensen zo gevangen te houden? Is het denkbaar dat ze zouden zeggen, jongens, de eerste ronde Tahrirplein kregen we de moslimbroeders, daar doen we het niet voor. We gaan de tweede ronde Tahrirplein op en nou wordt het weer anders. Is dat denkbaar, zo'n uitkomst? Nou, je weet, ik moet luisteren, ik heb geen glazen bol, maar ik zie wel dat mensen nu kennelijk zeggen, luister, we hebben iets bereikt en we pikken het niet. Dat meneer Morsi probeert om dat weer terug te draaien. En het feit dat ze proberen, wat een van de problemen is, dat hij probeert om de rechterlijke macht in te perken. Terwijl die eigenlijk in de afgelopen tijd heel voorzichtig, en het is kwetsbaar, maar daar goede dingen hebben gedaan. En het feit dat ze zeggen van dat is een belangrijk onderdeel van de rechtsstaat en democratie is denk ik een positief signaal. Maar nogmaals, er is geen recept voor een snelle overgang naar democratie. Maar het feit dat er duidelijk de wens er is, dat mensen ook bereid zijn om de straat daarvoor op te gaan, dat het borrelt. Je kan dit niet meer. Hè? De geest gaat niet meer maar in de fles. Je weet alleen niet. Ik denk dat er bij wel meer dictaturen mensen de wens hebben om vrij te zijn. Het probleem is alleen maar een beetje met een dictatuur is dat het niet een level playing field is. Nou ja, maar goed, dat komen we dan. Oké, daar komen we denk ik niet en dan gooi je de handdoek maar in de ring of zo. Nee, maar goed, in ieder geval die Arabische lente heeft een kans van slagen. Ja. Of is aan het slagen. Heeft in ieder geval een kans van slagen. En ik denk dat het bijna niet meer teruggedraaid kan worden. Je weet het nooit helemaal zeker. Dat is een heerlijke optimistische noot. Ja. Dan gaan we meteen door met een... Jan, ja, we gaan straks met u nog verder praten, als u het goed vindt. Wou ik zo over zeggen. Toch, waarom niet? We gaan nu naar een van die fameuze andere onderdelen van het ook een heel intellectueel onderdeel trouwens. Dat dacht ik wel, ja. We gaan nu even de diepte in, mevrouw. We gaan naar de Lavie Jan Roos. Er is een staakt het vuren tussen Israël en Gaza. Het staakt het vuren op social media in dit conflict is nog nooit ingegaan. Onverstoorbaar vuren de partijen op elkaar. Zonder enige geschiedkundige kennis, zonder enig gevoel voor nuance, maar met een hoeveelheid haat waar je misselijk van wordt. De twee kampen blijven elkaar bombarderen met de meest vreselijke onwaarheden en beledigingen. Ik mag niet partij kiezen, maar ik doe het toch. De pro-Palestijnse twitteraars en Facebookers zijn radicaler dan de pro-Israël-types. Zonder knipperen noemen ze de precisiebombardementen van Israël genocide. Er komen inderdaad burgers om en dat is vreselijk. Maar het genocide noemen is natuurlijk kletskoek. Het is helemaal oorlog als je zegt dat het ook niet erg leuk is om 500 raketten per week op Israël te schieten in de hoop om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. Maar er worden al gauw weggewuifd met het verhaal dat verdediging is tegen de moorddadige bommen van Israël. Het liefst natuurlijk met een paar extra Godwins gebracht. Als je je dan eens afvraagt waarom Hamas midden in de stad raketten afschiet, met het resultaat dat het precisiebombardement ook midden in de stad zal plaatsvinden met burgerdoden als gevolg, en dat het misschien wel prettig zou zijn als Hamas dat niet deed, dan ben je opeens een idioot. Want de Hamas mag daar wel raketten afvuren. De reactie van Israël daarop, die mag niet. En als ze roepen dat de Gazanen als ratten in de val zitten omdat Israël de grenzen hebben gesloten, maar dat je dan zegt dat de vrienden van Egypte ook de grens niet openzetten, dan ben je een hufter en snap je er helemaal niks van. Liever gezegd, ik kreeg deze opmerking terug. Ik wil je nog wel eens horen als jouw kinderen omkomen door een bom. Ik zei erop dat ik niet van plan was om in mijn tuin een raket af te vuren. En toen was het stil. Maar een staakt het vuren kan je het nog steeds niet noemen. Ja, Jan. Was niet slecht, toch? Nee, het was een toppertje weer vandaag. Oh, dankjewel. Echt super. Echt onvoorstelbaar. Je hebt niet geluisterd, hè? Nee. Deze week keerden de 27 regeringsleiders van de EU onverrichte zaken terug naar hun 27 landen. De Europese meerjarenbegroting leek verder weg dan ooit, Jan. Over Europa, de begroting, de kosten en de rol van het parlement praten we nu nog eventjes verder met onze hoofdgast Sophie Netveld, de Europarlementariër van D66, al hier. Mevrouw, we zouden niet mevrouw doen. Sophie, ja. Hoe komt het toch dat nooit lukt, die begrotingsverhaal? Wat is het, de 18e keer op rij dat het niet lukt? Waarom lukt het nooit? Waarom komen jullie er niet uit? Dit is typisch niet het Europees Parlement. Wij komen er nee, ook wel Europees uit. Nee, het Europees Parlement wilde 1,5 biljoen, begrijp ik. Van jullie voorzitter, meneer Schulz. Nee. Die wilde nog 400 miljard extra. Nou, het gaat waar het voor. Kijk, je kan over het bedrag kan je heel lang steggelen. Waar het om gaat, is waar ga je het aan uitgeven? Want we kunnen nu. De Nederlandse regering heeft als inzet een kleinere begroting. Ja, dat klinkt leuk. Maar als het geld dan vervolgens nog steeds naar subsidies voor landbouw gaat, bijvoorbeeld in plaats van naar kennis en innovatie, dan heb je er niet zoveel aan. Leg eens uit, Sophie, voor de mensen die helemaal geen idee hebben. Er is ongeveer een biljoen. Er is 1,000 miljard euro nodig. Voor 7 jaar. En over de helft gaat naar de post, die dat omschreven als duurzame groei. 500 miljard. Wat is dat? Het is een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Het is grotendeels landbouwbeleid en structuurfonds. Dit is exclusief landbouw. Landbouw is namelijk nog eens 300 miljard. Ja, oké, maar het zijn dus gewoon dezelfde. Het grootste gedeelte van de begroting gaat nog steeds naar landbouw en structuurfondsen. Wat zijn structuurfondsen? Structuurfondsen, dat zijn subsidies voor regionale projecten. En die zijn in alle lidstaten. Hè? Arme landen, dat is, of niet? Nou, niet alleen, alleen maar. Alleen de arme landen iets meer dan de rijke landen, zeg maar. Het nivelleren ja, in Europa. Ons, ja, bij ons ja, betalen precies, ze maar meer rare... aan de, een paar sluizen. In Terneuzen ja, en Emmuiden. Oh, wat maar... leuk! Ja, bedankt! Ja. Dat is toch leuk? Ja, nou, maar om maar even aan te geven. Het is een heel raar systeem waarbij de 27 regeringen, hè, de regeringsleiders, ministers van Financiën bij elkaar komen. En die hebben allemaal een veto. Tuurlijk. Nou ja, met z'n 27 kom je daar natuurlijk nooit ja, uit. Als er altijd één is die dat tegen kan houden. Ja, precies. Dus feit wat er gebeurt is dat er elke keer na heel veel geruzie en met handtasjes slaan, hebben ze dan voor 7 jaar ligt een begroting vast. Daar kan je ook geen cent meer aan veranderen. Nou, dat is natuurlijk een volstrekt achterhaalde manier van een begroting opstellen. D66 zegt, je hebt een moderne begroting nodig die niet meer naar landbouw en structuurfondsen gaat, maar die naar innovatie gaat, naar onderzoek. Inderdaad, stimuleer duurzame ontwikkeling. En dat kan met minder geld. Dat je eigenlijk dat, zegt, dat, ik val het nog heel even samen, om zeker te weten dat ik het zelf ook goed begrijp, er zijn niet één, maar twee dingen aan de hand. Eén is, hoeveel gaan we betalen? Daar gaat het dus de hele tijd over. Hè? Iedereen is wijs aan het gillen van, wij willen 80 miljard minder of dit miljard minder. Maar aan de andere kant is het ook dus nu, iedereen is het ook nog te harken, wat krijg ik terug? Ja, met name de netto-ontvangers, die zitten natuurlijk elkaar de strot af te snijden. Maar dat is het rare aan dat hele systeem met die nationale veto's. Hè, want dat klinkt net alsof je heel veel invloed hebt als land, dat is onzin. Met een veto kan je ten eerste alleen maar dingen blokkeren. Je hebt helemaal geen invloed. Voor dit heb je niet. Maar dat kan de ander dus ook doen. Hè. Dat kan bijvoorbeeld Frankrijk, die hangt erg aan die landbouwfondsen. Dus als zij hun veto houden, als wij ons veto willen houden, houden zij het ook. Dus maar je komt daar nooit uit. Ik zei net gekscherend van, waarom komen jullie er niet uit? Maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, het zijn dus de nationale regeringen die er nooit uitkomen. En dat is precies het opstapje van afschaffen die handel, we regelen het hier wel. Ja, nou kijk, je moet ook af van de politieke unie. Dit proces dat gebeurt elke 7 jaar. Wij zeggen, hou daar nou mee op. Je moet gewoon per jaar... Daar kunnen mensen voor, die kunnen stemmen voor de partijen met wij in het Europees Parlement gaan over het budget en al die regeringsleiders blijven lekker in jullie landen, doen zeg maar jullie gemeentebelangen en wij doen het verhaal over de gemene belangen. Vroeger werd de Europese Unie had zeg maar eigen inkomsten vanuit de BTW. Nog een heel klein beetje, maar niet meer. Dus nu komt het allemaal uit die nationale bijdragers. Nou, je ziet dat daar elke 7 jaar alleen maar ruzie over ontstaat. Ja. En dat het geld niet beter wordt. Nee, daarom zeggen wij, je moet eigen inkomsten hebben voor de Europese Unie. Schaf die nationale bijdrage af. Vervang dat door Europese eigen inkomsten. En dan kan de burger ook in het stemhokje aangeven. Eigen inkomsten is Europese belasting? Ja, maar dat kan bijvoorbeeld door wat we nu ook al hebben, maar wat maar een klein deeltje is, dat is via die BTW. Nou, laat het dan via zoiets lopen en schaf die nationale bijdrage af. Ja. Want dan kunnen mensen ook veel beter aangeven van waar moet dat geld aan besteed worden. Misschien willen mensen wel heel graag mevrouw dat het allemaal Mag u het vragen? Ja. Die nationale leiders die komen daar natuurlijk niet voor spek en bonen steggelen over geld. Bijvoorbeeld mensen die veel betalen en weinig terugkrijgen. Ja, die willen toch wel eventjes weten wat er met hun pool gedaan wordt. En of er misschien wat minder. Maar u zegt dat buitenspel. Door te zeggen, laat die gasten lekker thuis blijven. We bepalen het hier zelf wel. Nee. En het liefst nog met eigen inkomen. Nou, sorry, dus het verschil tussen directe democratie op Europees niveau. Ja. En dat is dus eigenlijk niet... Kijk, wat weet... Ja, hallo, wacht eventjes. Ja, maar dat is dus nee, eigenlijk... Wat er nu gebeurt, wie heeft dan nog de macht? Nee, maar dat is precies de goede vraag. Kijk... Meneer Rutte, onze premier, die zegt in Nederland, slaat met de vuist op tafel en zegt, geef cent meer en ons miljard terug en zo. Gaat vervolgens naar Brussel, maar weet natuurlijk ook heel goed dat hij er met die andere 26 uit moet komen. En dat hij daar niet zijn zin gaat krijgen. Als je het mechanisme wat wij voorstellen is aan de ene kant eigen middelen voor de Europese Unie. En vervolgens, in het Europees Parlement wordt er in het openbaar vergaderd. Niet achter gesloten deuren zoals Rutte met zijn collega's. En dan kunnen mensen dus gewoon in het stemhokje stemmen voor de partij met het beste voorstel voor de begroting. U doet net of het Europees Parlement heel erg transparant is. Het kan altijd beter, maar wij besluiten wel alles in het openbaar. Denkt u niet dat het een beetje vreemd wordt als wij dan nog een keer een extra belasting krijgen, namelijk een Europese? Nee, maar dan gaat de nationale bijdrage eraf. Maar hier moet de boel toch ook nog opgebouwd worden? Ja, maar je betaalt dus per saldo betaal je dan niet meer. Je betaalt hetzelfde, maar je geld kan dan wel besteed worden aan de dingen die jij belangrijk vindt. Alleen het fijne is dan wel dat zeg maar de premier die we dan in meerderheid hebben gekozen bepaalt, tenminste probeert te vertellen wat er met dat geld gedaan moet worden. Ja, maar dat en kan, anders komt dat er een soort Europese fractie waar ook mensen in zitten waar ik helemaal niets mee te maken heb. Ja. Die gaan het dan bepalen van, goh, laten we de Roemenen nog even drie bruggen geven. Maar goed, dat gaat allemaal heel transparant. En op dit moment misschien... Transparant? Er zijn ongetwijfeld ook heel veel mensen die het met meneer Rutte niet eens zijn. Bovendien, meneer Rutte gaat naar Brussel, zegt heel stoer in Den Haag van zuinig, hand op de knip. Maar hij weet ook dat hij in Brussel akkoord zal gaan met uitgaven alweer voor die stomme landbouwsubsidies waar maar niet afkomen. Dus eigenlijk zegt Sophie, het is helemaal geen goed systeem. Je haalt het alleen maar, eigenlijk wat je eigenlijk voorstelt is je zou een politieke unie moeten komen die zelfstandige beslissingen neemt die voor Europa als geheel goed zijn en niet alsnog vertaald naar de lidstaten. Want nu hou je Nee, maar die lidstaten die zijn alleen... Die politieke unie, die is er voor een groot deel al. En wat je dus moet doen, is daar waar de macht ligt... moet je ook controle op de macht hebben. Dus het hele verhaal van meer macht naar Brussel, dat klopt eigenlijk niet. Er is al heel veel macht. Alleen er is niet voldoende controle en op die macht. En u zegt dus, die nationale leiders, dat is al een soort van spek en bonen. En telkens komen ze ook nog eens een keer niet uit met die begrotingstekort. Maar houdt u dus wel eens rekening mee dat dus, zeg maar, de mensen in Europa die niet willen... Nou, daar word ik elke dag door heel veel mensen over benaderd. Dat snap ik ook. Maar het gekke is dat... We kunnen ook een referendum uitschrijven. Dus zeggen, elke staat mag zelf bepalen of ze dit willen. Het probleem is een beetje dan voor het Europees parlement... dat niemand het wil. Nee, en dan zitten jullie echt voor over spek en beunen. Mensen hebben zelf natuurlijk de keuze. Het punt is dat het huidige systeem... daarvan zal vriend en vijand erkennen dat het niet meer werkt. Het werkte leuk in de jaren 50. We veranderen het systeem. Met een referendum. Bent u er voorstander van? Er zijn een referendum in D66. Maar dan moet je wel weten wat de vraag is. Nou, de vraag is, wilt u een politieke unie in Europa? Ja of nee? Nou, wilt u een Europese belasting? Ja of nee? Het hoeft niet zo heel ingewikkeld te zijn. Waar voel je voor? Voel je ervoor dat centraal geregeld wordt? Dat iedereen daar mee betaalt? Zoals federale regering. En als de meerderheid met ja een federaal zegt, parlement dat controleert. Doen we het? De meerderheid zegt nee, doen we het niet. En dan zeg maar wel zeg maar het eerlijke spel. Niet zoals dat toen met die grondwet ging. Van niet, nou dan doen we het wel op een andere manier. Ja of nee? Maar dat moet toch... D66 heeft altijd, dat is al vanaf het begin heel helder... wij zijn de eerste partij geweest die het over het referendum had... maar dan wel een bindend referendum, hè, een correctief referendum... En op initiatief van de mensen zelf. Ja. Maar het is wel zo dat de andere partijen zo'n referendum niet mogelijk maken. Want daarvoor hebben we een wetswijziging nodig. Maar D66 is voorstander dat aan de landen wordt voorgelegd, ja of nee? Ja, maar ik denk dat er al veel meer momenten zijn geweest waarop mensen kunnen kiezen. En ik wil toch even terug naar de oorspronkelijke vraag, hè, van wel of niet een politieke unie, zegt u. Die is er voor een groot deel al. Alleen... Ja, maar dat D66 en VVD zegt bijvoorbeeld dat die er niet is. Nee, maar... Ja, maar dat is partijpolitiek. Nee, maar de VVD draait daarmee de mensen een rat voor de ogen. Want iedereen zal erkennen dat de manier van besluitvorming op dit moment niet democratisch is. En niet helder. Maar wacht, ik wil graag even mijn redenering... Maar dan is dat toch niet democratisch tot stand gekomen, die politieke unie? Dus u zegt, er is een politieke unie, maar die is dan helemaal niet democratisch tot stand gekomen. Dat is nog veel grover dan dat je liegt dat hij er is, ja of nee? Nee, hij is niet democratisch genoeg op dit moment. D66 zegt, laten we het dan ook democratisch en transparant maken. Maar laten we nu eens democratisch doen. Er zijn eurosceptische partijen, hè, zoals de VVD, die zeer eurosceptisch campagne heeft gevoerd. En als ik dan kijk van wat stelt de VVD dan voor om te veranderen? Nou, helemaal niks. Die houden het dus bij het huidige systeem. Nee, maar dat komt natuurlijk, dat is een soort van vals protectionisme, waarin je zegt, nou, we hebben dan niet veel meer te vertellen, maar één ding in elk geval nog wel. We kunnen er zelf heen in ons landsbelang daar verdedigen. En dat zou je dan liefst in hun optiek opgeven als je naar een soort federale... Ja, maar kijk, het punt is dat ze daarmee de mensen eigenlijk voor de gek houden. Want je weet natuurlijk heel goed dat je niet meer de macht hebt. Hè. Je kan helemaal niet... Je hebt als natie geen moer meer te vertellen eigenlijk. Er gebeurt eigenlijk, wordt op dit moment... Door, nou, geen moer te vertellen is wel sterk uitgelegd. Maar veel minder dan dat er wordt voorgewend. Het is ook veel minder dat wij denken bij het volk. Het gaat er mij om, nou, mensen voelen dat wel aan, dat het verhaal natuurlijk niet klopt. Want het probleem is een beetje, als het referendum er daadwerkelijk komt, weet u ook dat de nee gaat winnen. Net als toen bij die grondwet. Heeft u toen gezegd, want D66 is de referendumpartij, heeft u toen gezegd, hey, ho, ho, ho, ho, ze hebben daar nee gezegd, daar moeten we ons aan houden? Of heeft u toch gezegd, van, nou, we moeten het op die andere manier doen? Wij hadden, kijk, het is nooit tot een stemming gekomen in de Tweede Kamer. Maar D66 zou in de Tweede Kamer tegengestemd hebben. Maar ik wilde, kijk, wij hebben toen ook, na dat referendum, wisten we dat er later opnieuw onderhandeld zou gaan worden over een nieuw verdrag. Ja, er zijn, in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen die daartussen lagen, zijn er maar twee partijen geweest die een duidelijk standpunt hebben ingenomen. Dat waren D66 en de SP. En dat is ook een moment waarop partijen kunnen zeggen, nou, als u op ons stemt, ook in de Tweede Kamer, dan zal dit onze insteek zijn. Dus we zijn daar heel helder over. En ik denk, ik ben blij dat in de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen Europese kwesties ineens een belangrijke rol speelden. Ik denk dat er nog veel meer gediscussieerd moet worden over, want het gaat helemaal niet over Discussiëren, mevrouw Insel? Ik denk dat wij bijvoorbeeld zouden zo nog 2 minuten, toch 10 minuten verder moeten discussiëren over 10 minuten. Maar Jan, je favoriete onderdeel van deze show, moet er ook nog bij. We hadden net een zinnig gesprek, moet je opletten. Ik beloof het, we gaan zo meer verder. Nee, we zijn helemaal niet klaar. We zijn lang niet klaar, we zijn heerlijk bezig. Maar we gaan even naar het echte Janne radiospel. Een belangrijk onderdeel van deze show. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja, echt. Het echte Janne radiospel. Bel alvast alvast, want we willen zo snel mogelijk weer door met Sofie Hitzfeld. Want dit is natuurlijk, wat is dit weer voor een onzin item? Maar goed, ik leg nog één keer uit. In het citaatje dat je horen zit, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0800-121 als je herkent. En dan win ik echt de enige echte t-shirt. Echte Janne t-shirt. De bedoeling is natuurlijk dat je die 3 nieuwsfeitjes raadt. En ik denk dat je heel snel wint vandaag. Ja. Laat hem maar horen. Er komt weer een belangrijk moment aan voor de toprestaurants. Morgen wordt er op het Tahrirplein tegen Morsi gedemonstreerd. Er was ook hevige regenval. Ja. Nou, het lijkt me een eitje. Sorry. Is er iemand? Mevrouw Innesveld, spijt me alvast voor dit dieptepuntje. Laat nog 1 keer horen. Dit is echt niet te geloven. Er komt weer een belangrijk moment aan voor de toprestaurants. Morgen wordt er op het Tahrirplein tegen Morsi gedemonstreerd. Er was ook hevige regenval. Niemand? Nou, krijg ik. Oh, de telefoon is kapot. Dan krijg je dan ook de pleuris met het rotspelletje ook. Nou, je ziet wel. Laten we eens eventjes kijken of we misschien naar het weer kunnen gaan. Want dat spelletje heb ik al helemaal gezien. We kunnen. Oh, de telefoon is hier helemaal kapot in Hilversum. Er was hier toch laatst een overstroming geweest? Niet? Ik heb geen flauw idee. Ik weet wel dat 2 weken geleden deed de webcam het niet. Dat vond ik wel prima, maar de telefoon is lastig. Laat hem maar hangen. Ik heb een heel gek idee als we gewoon lekker doorgaan met Sofie. Juist. Zouten komt met dat spelletje en die rare weerman die hoeft ook niet meer te spreken. Het is gewoon een teken van boven. Mevrouw In het Veld. Hoe gaan we het dan nou democratisch regelen? Want u zegt net zelf, we zitten al in die politieke unie. Daar zijn we eigenlijk gewoon met z'n allen ingefietst. Nou ja, oké, maar ik vind dat eerlijk gezegd ook een goede zaak. Als je kijkt, want we zijn in Europa de laatste paar jaar, en zeker ook in Nederland, zijn we wel heel erg met elkaar in onze eigen navels bezig. Terwijl ondertussen de wereld gewoon verder draait. Mensen, navelstaren, u kent dat wel. Ja, leg uit. Wij zijn toch een van de netto hoogste, grootste betalers. Is toch geen navelstaren maar, dan? De wereld draait door. En als wij in Europa onze kwaliteit van leven willen bewaren, dan zullen we het als Europeanen samen moeten doen. Dat zegt u nou wel, maar dat staat niet voor niet iedereen helemaal vast. Nee, nou ja, goed, ik ben daar wel van overtuigd. Ik denk dat als je ziet hoe bijvoorbeeld China een opkomst is, Brazilië, India, Verenigde Staten zijn er ook nog steeds. Er zijn allerlei ontwikkelingen in de wereld. Denk maar bijvoorbeeld aan het feit dat, het is het 1,5 jaar geleden, inmiddels 2 jaar geleden, dat de Europese Unie of de eurozone China om hulp hebben gevraagd. Ik bedoel, de verhoudingen in de wereld zijn volstrekt veranderd. En dan moet je dus ook als Europa. Misschien was het niet nodig geweest als we niet in Europa hadden gezeten. Ik kan u vertellen dat je met Europa toch echt meer gewicht in de schaal legt dan alleen maar als Nederland. Hoe weet u dat? Omdat Europa groter is dan Nederland. Ja, maar ook een nogal instabiele moloch die. Eerlijk gezegd, is Europa verrassend stabiel. En ook onze munt, de euro, is ondanks alle turbulentie heel stabiel gebleven. De euro is stabiel? Ja, de euro is stabiel. Oh, dat is nieuw voor mij, joh. Ja. Ja, ik dacht juist dat, de euro, dat we een eurocrisis hebben. Maar dat is dus helemaal niet nee, zo, joh. Nee, we hebben geen, we hebben geen eurocrisis. Niks een handje. Gewoon doorlopen, mensen. Niks een handje. Ja, wat lullen ze eigenlijk allemaal in de nek hadden overal nee, in, bij nou de media. De euro is in de wereld nog steeds een hele stabiele munt. Alleen, je moet wel aan de wereld laten zien... dat mensen vertrouwen kunnen hebben in die munt. En waar zit hem dat in? Dat zit in de manier waarop je die eurozone en de Europese Unie besturen. We hebben dus geen eurocrisis, we hebben een bestuurlijke crisis... die we op moeten lossen. En hoe doe je dat? Door Europa beter, efficiënter, slagvaardiger... en democratischer te laten besturen. Maar ja, u zegt dat er een tegenwicht waar... moet komen, hè? Een tegenwicht tegen de grote economieën. Nou, een tegenwicht? Nee, je moet zorgen dat Europa... Kijk, Europa. Maar u heeft het net over navelstaren. Maar volgens mij zijn we voornamelijk aan het navelstaren. Namelijk alle arme landen die ons ook cadeau zijn gedaan... zonder dat we daar iets over mochten zeggen. Daar zijn we met dat structuurfonds waar je het over heeft... zijn we geld aan het inpompen. Want we moeten allemaal hetzelfde verdienen. We zijn aan het nivelleren. Iedereen moet een beetje op hetzelfde pijl komen. We kunnen helemaal niet concurreren met China... want we zitten in ons eigen naveltje te koekeloeren. Kijk, al met al is zeg maar het hele niveau in de Europese Unie omhoog gegaan. We hebben ook met de komst van de nieuwe landen... die inmiddels al niet meer zo heel lang zijn, heel nieuw zijn... want ze zitten er ook al, het is het, 8 jaar bij... hebben wij ook als Nederland bijvoorbeeld een hele nieuwe afzetmarkt gehad... We hebben daar gewoon economisch met z'n allen in heel Europa baat bij gehad. Als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt, grote vraagstukken over hoe zorgen we dat onze energievoorziening veilig is, hoe zorgen we dat de grondstoffenvoorziening veilig is, want wij hebben niet zo heel veel grondstoffen en energiebronnen in Europa. Dan moet je dus zorgen dat je dat met elkaar doet. Maar dan moet je dus ook zorgen dat je die Europese Unie bestuurt op een manier die A, slagvaardig is, maar B, ook democratisch. Ik hoor wat u zegt, hoor. Ja. En als vanuit dat perspectief bekeken is, als je dan toch er zo over denkt, doe het dan inderdaad goed. Die gedachtegang volg ik. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, wacht eens. Maar dan omarmen we eigenlijk, we wandelen eigenlijk steeds verder hetzelfde moeras in. Goed, dan gaan we het moeras ietsje beter, ietsje efficiënter, ietsje democratischer besturen. Maar waarom stappen we eigenlijk niet uit het moeras? Waarom gingen al een heleboel dingen gingen al heel goed toen wij met Nederland, weet ik, de 7e, 8e economie van de wereld waren? We konden het uitstekend. We kunnen bepaalde goede dingen houden in een veel slankere, een veel minder alomvattende Unie. Wat is daar eigenlijk tegen? Nou ja, allereerst, kijk, er zijn mensen die zeggen... laten we er dan helemaal uitstappen. Dat lijkt mij nogal een risico. Maar goed, het is in ieder geval een helder standpunt. Het is niet het mijne. D66 zegt niet eruit. Wij zeggen, maak het beter. Ja. Nou, niet meer, maar vooral... anders. Er is al heel veel besluitvorming in Europa, maar zorg nou dat het democratisch is, dat het doorzichtig is, dat mensen kunnen zien wie er besluit. Ja. Als je het doet, dan moet je het ook maar goed doen. Nou, goed, ik ben ervan overtuigd, maar niemand hier heeft een glaasbol, ik ben ervan overtuigd dat wij in dat grotere geheel van die Europese Unie een veel steviger positie hebben in de wereld dan in ons eentje. Maar zegt u nu, dat u heeft geen glazen bol, en dat is waar, niemand heeft een glazen bol, maar dan neemt u wel een heel groot risico met een wensdroom. Want u weet ook niet of het gaat lukken. Eerlijk gezegd ben ik er redelijk zeker van... dat we als Nederland nu... Ja, je hebt geen glazen bol. Nederland dan, ben ik er ook niet meer zeker van uw zekerheid, hoor. Net als de Catalanen die nu ook zeggen... we kunnen het wel alleen af. Hoewel mensen daar ook wel begrijpen... dat als zij eruit stappen... en ze zouden opnieuw moeten onderhandelen om Europa binnen te komen... dat ook een groot probleem zou zijn. Wij hebben als Nederland hebben er heel veel baat bij... om lid te zijn van dat grotere geheel. Je kan je niet voorstellen dat Nederland... wij zijn een handelsnatie. Dan zou je dus met alle landen opnieuw moeten gaan onderhandelen. Ook binnen de Europese Unie, waar wij heel veel van onze spullen afzetten. Waar je nu vrijelijk de grens over kan. Waar je heel veel administratieve rompslomp niet meer hebt die je vroeger wel had. Vroeger moest je aan de grens staan, moest je munten wisselen. Daar kwamen ook heel veel kosten bij. Dus gek genoeg heb je gelezen dat de Zwitsers van de Zwitsers nog maar 11% voor toetreding tot de Europese Unie zou zijn. Hoe zou dat komen? Maar dat is wel aardig dat u dat zegt. Dat is aardig dat u dat zegt. Want de Zwitsers die zitten voor een heel groot deel, dat weten weinig mensen, nemen al aan heel veel wetgeving deel, hebben hun munt zeg maar min of meer gesynchroniseerd met de euro. Dus ze nemen wel deel zonder dat ze mee kunnen beslissen. Ja, ik bedoel, wie is er nou eigenlijk slim? Sofie, je zei net, we danken aan Europa, zeg maar economische voorspoed, dat we met elkaar samenwerken. Nu heeft China een plus, India een plus. Amerika gaat vele malen beter, omdat ze dat was een bankencrisis daar, de hypotheekcrisis. Ja, volgens mij zitten wij met z'n allen hier in Europa in de min. Dus tot nu toe kan ik niet zeggen dat het lekker gaat. Nou, maar dat ik bedoel, als je kijkt hoe het in Spanje eraan toe gaat, als je kijkt hoe het in Italië er goed toe gaat, aan Ierland. Nederland zit in de triple dip. Frankrijk staat er niet echt heel goed voor. Duitsland begint zo langzamerhand richting min te gaan. Europa gaat helemaal economisch niet goed. En we zijn alleen maar meer aan het samenwerken. Dus dat is een beetje vreemd. Ja, maar het een heeft niks met Europa te maken. Het komt niet door de ander boven die kijk. Dus als het goed gaat, heeft het met Europa te maken. Kijkt, als het niet goed maakt, gaat ook, niet. Ook, nee, maar het gaat ook om wat voor economisch beleid voer je. Wij zeggen natuurlijk al jaren van je moet hervormen. Nederland zou ook, als wij geen lid waren van de Europese Unie, moesten we ook bezuinigen, moesten we ook de arbeidsmarkt hervormen, moesten we ook de pensioenen hervormen, moesten we ook de woningmarkt hervormen. Ja, maar dat verschil dat we ook nog hele belangrijke financiële bijdrage moest leveren aan de hervormingen van anderen. Nee, maar allereerst verdienen wij altijd nog meer aan Europa dan dat we erin stoppen. En het is niet alleen maar, het gaat ook niet alleen maar over dat geld. Maar je zit natuurlijk ook. Geld is heel belangrijk. Ik heb ook helemaal niks tegen de economische voorspoed. Maar het feit dat wij in Europa een werkelijk ongekende stabiliteit en vrijheid hebben. En toch ook objectief gezien, ja, er zijn andere tijden geweest in Europa. Is nog niet zo gek lang geleden. U heeft toch wel gezien dat er nazi's marcheren in Athene. En u heeft toch wel de rel in Madrid gezien. Dat is niet echt stabiliteit, dus, hoor. Ja, nou, voorlopig hebben we nog geen oorlog. Hebben we ook geen dictaturen. En ik zou er toch erg voor zijn om wat wij hebben opgebouwd, wat kwetsbaar is, om dat inderdaad heel zorgvuldig te behandelen. Maar wacht even, we moeten nu blij zijn dat we met elkaar zijn, omdat we dan niet in een oorlog terechtkomen. Nou, ik zou oorlog niet willen aanbevelen, nee. Dit is een heel klassiek argument voor... Voordat de EU bij elkaar was, konden we elk moment in een oorlog terechtkomen. Sterker nog, waren we voortdurend met elkaar in oorlog. En, ja, dat is wel een tijdje terug alweer, hè? Ja, maar er is geen enkele... Kijk, de garantie tegen dictatuur, tegen onvrijheid, tegen oorlog is dat je met elkaar samenwerkt, dat je een gezamenlijk belang hebt en dat je samen goede regels hebt over hoe je met elkaar omgaat. En we hebben dat toch, want daar kunnen we wel cynisch over doen, maar er is geen continent ter wereld op dit moment waar de kwaliteit van het bestaan zo goed is als in Europa. Nee, natuurlijk, is waar. En dat komt niet uit de lucht vallen. Nee, dat hebben we met elkaar opgebouwd en dat is wel eens anders geweest. Zeker. En ik denk dat we ook als Europa een hele goede toekomst hebben, want we hebben nog steeds, hoewel er op dit moment inderdaad een hoop economische en andere problemen zijn, we hebben nog steeds een hele goede uitgangspositie. We hebben een goed opgeleide beroepsbevolking over het hele continent. We hebben nog steeds een hele goede infrastructuur, ook als het gaat over kennis en innovatie. Maar we moeten wel zorgen dat we voorop blijven lopen. En op dit moment zijn we vooral erg bezig met de onderlinge gekissenbis, in plaats van daar zegt u iets. En dat is dus ook iets wat ons nogal bezighoudt de laatste tijd. Het ideaal, zoals u het weet te verwoorden, is prachtig. En als het zo zou zijn, als we het bijna konden vastpakken, dan zouden we het vast wel doen. Maar die culturele verschillen, die zijn er. En die zijn nogal groot. En die zijn soms op het uitzichtloos af. Hè. We gaan nu weer 31 miljard naar Griekenland, waar een rapport ligt dat eigenlijk van alles wat aan hen gevraagd is, wat hen is opgedragen om te doen aan maatregelen, nog niet is gerealiseerd. Nou, bij de gratie gods is de begroting voor volgend jaar dan door het Griekse parlement heen. Maar in feite, er is een enorme lijst opgesteld aan eisen waarom moet worden voldoen. Ja. Een heel groeipad naar een betere economie. En daar is nog niets van gedaan. Nou, dat is niet waar. Nee, er is wel degelijk gezegd. Goed, ze hebben in ieder geval de besluiten die ze moesten nemen zijn genomen. Nu moeten ze het ook gaan uitvoeren. Dat is niet zo eenvoudig. Overigens kan je ook de vraag stellen of de eisen die wij bij het begin hebben gesteld en voor het tijdpad wat was voorzien, of dat wel realistisch was. En als je ziet wat mensen daar moeten ondergaan. Dat Koen Teunings van het Centraal Planbureau zegt van reken er maar op dat we al die schulden nooit meer terug. Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd, we moeten er eigenlijk rekening mee houden dat je een deel van die schulden kwijt gaat schelden. Want kijk, op dit moment is het zo, de Grieken die kunnen bezuinigen totdat ze erbij neervallen. Zeker. Die schulden die groeien, onder andere door de rentetarieven. Maar u begrijpt wel waarom de hekel steeds groter wordt aan Europa. Is omdat namelijk onze minister van Financiën, onze premier, roept. Joh, dat geld krijgen we gewoon terug, joh. Ja, Wouter Bos, dat geld komt gewoon terug, joh. En wij weten allemaal, eenvoudige boerenlullen die hier belasting betalen, dat het geld helemaal nooit meer terugkomt. En dat we gewoon voorgelogen worden. Kijk, komt nooit meer terug. Onze woordvoerder in de Tweede Kamer, Wouter Koolmees, heeft steeds gezegd van, luister jongens, dat kan je niet hard maken, dat al het geld gegarandeerd terugkomt. Nou, dat is heel mooi, maar doet nog steeds niets af aan het feit dat nee, het dus zo maar is. Kijk, dat het geld niet allereerst, we hebben op de wat de stand van zaken op dit moment is dat wij leningen en garanties hebben verstrekt tegen rente. De Grieken betalen rente aan ons, laten we dat vooral ook even niet vergeten. En dat er vanaf het begin natuurlijk al vraagtekens waren over van wat gebeurt er nou als die economische krimp blijft doorzetten en die schulden blijven maar groeien. Want je kan aan de ene kant moeten ze bezuinigen, maar aan de andere kant, om die schulden af te kunnen betalen, moeten ze economische groei hebben. Ja, nou, dat gebeurt dus op dit moment niet. Nee, dus waarschijnlijk gelijk. Het tijdpad zal wel niet kloppen met de ambities die worden gesteld. Alleen het vervelende is, dat is dus wel zo. Dus elke keer als je een afspraak maakt, We wisten al heel lang geleden, want daar heeft Nederland ook wel gewoon boter op het hoofd. In 2004 heeft de Europese Commissie al gezegd, jongens, we willen die cijfers beter kunnen controleren, want volgens ons gaat het niet goed. Alle landen met Duitsland en Nederland voorop hebben gezegd, nee, geen bevoegdheden naar de Europese Commissie. Ja, om die cijfers dus te bekijken. We hebben het ook begrotingstekorten. Begrotingstekorten. Ook niet een beetje het verhaal, omdat toen wij dus hierin werden gefietst met z'n allen, wat u zei van ja, dat is misschien wel goed geweest, dat het al lang al bekend was dat landen als Italië en Griekenland, dat die helemaal niet onder die 3% zaten, dat ze 12-15% begrotingstekort hadden. Hier natuurlijk met z'n allen ingegaan, omdat dit een idee, een ideaalbeeld is. Het is natuurlijk geen monetaire unie, dit is een droombeeld van een bepaalde groep mensen. Ja, maar er is helemaal niets mis met idealen en dromen. Als je die niet hebt, dan ga je nergens heen. Maar je moet er wel. Je moet er wel realistisch mee omgaan. En ook, ook als we nu geld kwijt gaan raken omdat we een deel van de Griekse schuld kwijt zouden moeten schelden, dan uiteindelijk is het altijd nog veel duurder om ze er helemaal uit te laten vallen of die hele eurozone op te heffen. Dus wat je nu moet doen, je moet toch het lange termijn perspectief in de gaten houden. Wij hebben ook als Nederland heel veel baat bij een sterke, stabiele eurozone. Kun je je voorstellen bij mensen die zeggen van, dus omdat Griekenland anders omvalt en het nog veel duurder is, omdat we de eurozone opheffen, dat het nog veel erger wordt, moeten we niet alleen maar accepteren dat we deze situatie zijn. Nee, sterker nog, we moeten ook nog luisteren naar jou en zeggen dat we de Europese Commissie en het Europese Parlement nog veel meer macht moeten geven, dat we Europese belastingen moeten gaan heffen. En dat is allemaal een trein van gebeurtenissen die elkaar opvolgen. En er komt dus een soort van enige oplossingsstructuur op ons af. Kun je je voorstellen dat iemand zegt, ja, maar verdomme, daar heb ik dus nooit om gevraagd, want ik wist het niet in 2004. En het enige wat ik nu kan doen om het op te lossen is deel gaan nemen aan een grote federale Europese staat. Nee, maar de ergernis begrijp ik volkomen. Maar ik zie ook heel veel dingen waar ik me aan erger, waarvan ik denk dat moet anders. Dat moet transparanter. Dat moet democratisch. En het moet ook slagvaardiger. Weet u waar ik me aan erger? Dat is dat er nu al, ik geloof, 24 of 25 toppen zijn geweest waarbij de nationale regeringsleiders met hun veto's er maar niet in slagen om stappen te nemen. En dat gebeurt achter gesloten deuren. Daar erger ik me aan. En waarom gebeurt dat? Waarom gebeurt dat? Omdat de manier waarop we besluiten nemen in de Europese Unie, die hebben we ontworpen in de jaren 50. Toen de wereld een totaal andere plaats was dan vandaag de dag. Ja, niemand en we werken elkaar daar nog steeds. Dus zegt D66, je moet nu de Europese Unie gaan besturen op een manier die past bij de wereld van vandaag. Daar zijn dus al die andere partijen, inclusief de VVD, niet voor te porren. Die houden vast aan het huidige model. En dan zegt u, kunt u zich voorstellen dat mensen zich daaraan ergeren? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus zeggen wij, het moet anders. Maar begrijpt u waarom die leiders, die nationale leiders, er nooit uitkomen? Dat is namelijk als volgt. Tuurlijk. Zij hebben een bevolking waar ze dus verantwoording moeten uitleggen wat ze allemaal in Brussel zijn aan het uitspoken. En die bevolking, die heeft hier geen zin in. Dus ze kunnen wel zeggen, ja jongens, ik heb weer een paar miljard gegeven aan de Griek of Italiaan of wie dan ook. Dat is een hele moeilijke uitleg, want de bevolking, waar het geloof ik gaat, de demos in de democratie, die heeft in dit hele idee, in dit hele plan, helemaal geen trek. En dan kun je zeggen, ja, maar dan komt er weer oorlog. Maar het volk de democratie volk, doet er helemaal niet in deze toe. Het volk, mensen hebben heel verschillende ideeën. Er zijn ook heel veel mensen die het wel eens zijn met bijvoorbeeld D66. U weet toch dat er een referendum komt over de EU, dat die afgewezen wordt, net als die grondwet toentertijd. Dat weet u toch? Over de EU, dat hangt er maar helemaal vanaf. Als de vraag zou zijn van wel erin of of niet erin. Dan nee, ben maar ik benieuwd dat we hebben als we Van Rompuy's grotere federale droom volgen, we leggen dat hij een Nederlandse bevolking voor. Ben ik bang dat Jan gelijk heeft dat de meerderheid zal zeggen. Ja, maar dat die keuze is aan mensen. Ik ben helemaal niet bang om de straat op te gaan en uit te leggen aan mensen waarom ik wel denk dat je wel. Kijk, wat het punt is ook, hè, de grote federale droom. Ik heb het u al een paar keer gezegd. Er wordt allang op Europees niveau besloten. Maar mijn grote ergernis, want u heeft het over ergernis, is dat daar geen democratische controle op is. En dat die regeringsleiders, die gaan naar Brussel, hè, die vertellen hier in Den Haag een heel ander verhaal dan in Brussel. Dat ergert me. Daar moeten we vanaf. Eigenlijk zeggen, we willen twee dingen niet. We willen zeker ook niet wat er nu gebeurt. Want dat vind ik namelijk ook een hele rare situatie. Dat een paar van die knakkers met z'n 27 daar gaan zitten konkelenvoezen. En jullie zitten er als controlerend orgaan zogenaamd maar een beetje naar de koekeloeren. En het is eigenlijk, ik heb niks te vertellen. Daar komt het om neer. Binnen het Europees Parlement is het dus wel zo dat we heel vaak wel tot oplossingen komen. Omdat er bij ons gewoon gestemd wordt in het openbaar. Nee, maar jullie zien dat herken ik ook wel. Jullie zijn ook duidelijk bezig als Europeaan. Zo hoor ik je ook praten. Vanuit dat perspectief snap ik het ook heel goed. Ja. Maar ik denk dat het inderdaad om gaat spannen van wat doen we? Gaan we daar verder de avontuur in? Of zegt iedereen van ja, dit is ook niks. Nee, maar het punt is dus niet verder of achteruit. Het punt is, zoals gezegd, er wordt nu al in Brussel gesloten. Dus die keuze van wel of niet Brussel is er niet. Het gaat erom van hoe zorg je dat op een manier gebeurt dat mensen het gevoel hebben, daar heb ik invloed op. Ik kan zien wat er gebeurt. Ik kan meesturen en die mensen vertegenwoordigen mij. We kunnen beginnen met zeggen van goh, als iedereen hierin moet leveren en het is alles wat we horen, dat je dan inderdaad het gevoel hebt dat in Europa daar ook een beetje mee wordt meegesympathiseerd. Dat waarmee wordt met het feit dat hier iedereen, zelfs Cameron van Groot-Brittannië ook, die hoeft niet thuis te komen met het verhaal van ik ga meer geld naar Europa brengen. Dat is het verschil tussen Europa en de EU. Er is een verschil tussen Europa en de EU. Overigens moet. Kijk, ik vind ook altijd. Waar het mij om gaat, is dat je met belastinggeld, waar mensen voor gewerkt hebben, dat je daar verstandig mee omgaat. Dat je daar zuinig mee omgaat. Dat je het geld uitgeeft aan die dingen. Ja, waar mensen wat aan hebben. Normaal is, hè? En de manier waarop dit moment de begroting tot stand komt. Past gewoon niet meer bij deze tijd. Dat moet anders. Een beetje zonde dat ons geld naar de Franse zonnebloemen gaat. Dat is een beetje zonde. Bijvoorbeeld, ja. Het probleem is, hè, dat wat u nu zegt, hè, die Unie, daar zitten we gewoon in. Mm. Het punt is natuurlijk, hè, dat u zegt, het moet democratischer, het moet transparanter. Maar dat betekent dus dat we erin gekonkelvoest zijn. Dan moet u toch als democraat veel pijn doen. Nee, moeten wij eens kijken. Er is natuurlijk toen de samenwerking begon. Maar dat conclusie manier... doet u toch pijn? U bent toch democraat? Ja, maar daarom zegt D66 ook dat moet anders. Ja, achteraf. Achteraf. Ja, nu. Nee, kijk, laten we dan in ieder geval Het is begonnen in de jaren 50 tussen 6 landen. En het werd destijds, hè, was er een methode van diplomaten en ambtenaren. Die gingen naar Brussel en die sloten daar compromissen. Dat werkte toen heel goed, want het ging over een heel beperkt beleidsterrein. Bovendien zat de wereld anders in elkaar. Alleen, we leven nu, 65 jaar later. De wereld ziet er totaal anders uit. De Europese Unie gaat over heel andere, veel meer onderwerpen die allemaal heel relevant zijn. Je kan dus niet meer met die methode van toen. Hè, ik noem het dan maar van de jaren 50 toen we met bakelieten telefoons belden. En tegenwoordig hebben we de iPhone. Je moet dus ook de manier waarop Europa wordt bestuurd, moet je gaan aanpassen. En ik denk dat de tijd daarvoor nu rijp is. Ik vind het ook wel, kijk, u zegt van de mensen willen het niet. Dat is voor een groot deel ook waar. Tegelijkertijd merk ik dat er sinds anderhalf jaar ineens heel veel wordt gediscussieerd over Europa. En dat is goed. En dat betekent dat mensen ook veel dat we minder geld hebben. Nou, en dus willen we ook minder geld aan dat soort hobby's uitgeven. Never let a good crisis go to waste. We hebben crisis. we hebben crisis en dat betekent dat er ineens veel meer over gesproken wordt. En dat mensen ook veel alerter zijn. Hè, en dat we hebben het in de verkiezings campagne had iedereen het over de fact-check. Ja. Op het moment dat mensen meer we weten. Vanavond moeten hebben eigenlijk, hè? Ja, op het moment dat mensen meer weten over Europa, er meer over horen, kunnen ze dus ook veel kritischer vragen stellen. Nou, dan heb ik nog eens een vraag. Sophie, hoe kan dat nou dat ik vorige week in de krant eigenlijk voor het eerst eens lees op enig begrijpelijk niveau voor een normaal iemand zoals ik, hoe die begroting in elkaar zit. Dat je nu probeert om daar wat meer handen en voeten aan te geven. Dat ik eigenlijk nog steeds... Want je zegt, het moet aan andere dingen besteed worden. Fantastisch. Maar die informatievoorziening is toch al ronduit dramatisch. Jullie krijgen niet eens voor elkaar vanuit Europa om uit te leggen... wat er dan voor zegenrijke dingen met die poen gebeurt. Daar zou je toch mee moeten beginnen. Dat weet toch helemaal niemand. Iedereen denkt dat het een of ander amorre fonds is. Ja, nou, maar Europa, de instellingen van de Europese Unie zijn ook niet amorf. Er is toch echt wel een verschil tussen het Europees Parlement bijvoorbeeld en de Raad, waar de nationale ministers in zitten. Het Europees Parlement bestaat bovendien weer uit verschillende politieke fracties. Mensen die hele verschillende politieke opvattingen hebben. Zoals dat ook hoort in een democratie. En ik heb al eerder gezegd, de manier waarop die begroting tot stand komt. In een soort koehandel tussen 27 regeringen. Vastgelegd wordt voor 7 jaar. Ik bedoel, wie weet er nou hoe de wereld er over 7 jaar uitziet? Doen we in Nederland toch ook niet een begroting voor 7 jaar? Dat is idioot. En dat moet dus aangepast worden aan de eisen van de moderne tijd. Die eisen vaststellen is, er moet gewoon een normale, moderne, democratische besluitstructuur in Europa komen. Dat is je bedrijfsstructuur. Ik zou dat toch wel gewoon openbaar bestuur willen noemen. Nee, dat zei ik niet. Maar geef niet. De BV-EU of zo. Ja. Maar goed, we zitten dan in een politieke unie. Met heel veel landen in een monetaire unie. We hebben heel kort tijd voordat het 1 uur is. Maar moet er dan een leger komen ook, een Europees leger? Nou, op termijn, en dat zal langer termijn zijn. Je moet eerst beginnen met een volwaardige buitenlandpolitiek. Dus er moet ook een Europees leger komen. Uiteindelijk als je volwaardige, als je daar zijn we al mee bezig. Dat wordt nu al opgebouwd. Maar je moet een volwaardig buitenlandbeleid hebben. We praten straks met u verder, mevrouw Ineveld. Ja, teken. Dat we nu naar het 1 uur journaal gaan. En we zijn straks weer terug met Sophie in het veld, Europarlementariër voor D66. Tot zo. Dag. Tot de echte Jannen. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS journaal. Bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van Damascus zijn 10 kinderen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters speelden de kinderen buiten omdat het rustig leek. Syrische activisten en bewoners van het dorp melden dat er plotseling gevechtsvliegtuigen verschenen. Ze spreken van een willekeurige aanval. Op videobeelden zou te zien zijn hoe bewoners de lichamen van de kinderen oppakken. De slachtoffers zijn allemaal onder de 15 jaar oud. Bij de aanval vielen ook zo'n 15 gewonden. De aanval zou zijn uitgevoerd met clusterbommen. Er zouden zo'n 70 niet ontplofte kleine bommen zijn gevonden. De jongen die zaterdagochtend door de politie werd neergeschoten op het Haagse station Hollandspoor droeg geen wapen. Dat meldt Omroep West op basis van verschillende bronnen binnen en buiten de politie. De jongen van 17 overleed later aan zijn verwondingen. Volgens West was de politie naar Hollandspoor geroepen omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jongen kreeg het bevel zijn armen omhoog te doen, maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen. Daarop schoot een agent hem neer. Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op het verhaal van Omroep West. Reddingswerkers hebben vanavond het lichaam geborgen van een van de 2 mannen die vanmiddag bij windkracht 9 op de Noordzee overboord sloegen. De andere man is vermoedelijk ook gezien, maar kon niet uit zee worden gehaald. Het lijkt erop dat ook hij is overleden. De mannen waren afkomstig van een Brits schip dat ten noorden van Terschelling voer. De Egyptische president Morsi spreekt de komende dag met de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Egypte. De rechterlijke macht is woedend over het decreet van de president dat het rechters onder meer onmogelijk maakt Morsi's besluiten aan te vechten. In Cairo liepen protesten tegen het decreet uit op botsingen met de oproerpolitie. Het weer, in het noorden nog een paar buien. Overdag is het overwegend bewolkt en zijn er perioden met regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je hopelijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt straks, als de telefoon tenminste werkt, bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is: de Arabische lente heeft last van een winterdepressie. Een herfstdepressie zelfs. Dat kan je wel zeggen, Jan. Ja, niet. Maar nu eerst gaan wij verder met onze gast, Sophie in het veld. Ik durf haast geen intro meer voor te lezen. Zullen we gewoon maar doorgaan waar we gebleven waren bij het Europese leger? Laten we beginnen met het Europees leger, maar dan beginnen we natuurlijk met de Europese grensbewaking. Oh ja, dat is leuk. Ja. Dat gaan we doen. En dat betekent het einde aan de nazistaat, zoals meneer Baudet heeft geschreven. De nazistaat is toch wel meer dan dat. Bovendien, de binnengrenzen hebben we al lang geleden opgeheven. Dus daar is niks nieuws. En er is gezegd, als je de binnengrenzen opheft, dan moet je dus zorgen, dat zijn de afspraken die we ook in Schengen hebben gemaakt, dan moet je zorgen dat die buitengrenzen goed bewaakt worden. Nou, hoe zorg je nou dat je dat goed doet? Door dat gezamenlijk te doen, volgens dezelfde criteria, dezelfde standaarden, daar goede afspraken over te maken. Dus zo revolutionair is dat niet. En dan heb je één asielbeleid, krijg je dan ook want dat kan ook niet anders als je één grens hebt. Daar is al heel lang geleden toe besloten. We hebben ook een heleboel afspraken en regelingen voor gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid, waarbij de lidstaten nog steeds zelf de ruimte hebben om te zeggen van hoeveel mensen komen er binnen en op wat voor voorwaarden. Maar we hebben over de procedures bijvoorbeeld, van hoe behandel je een asielverzoek, hoe lang mogen mensen bijvoorbeeld vastgehouden worden, hoe lang mogen ze wachten, wat voor rechten hebben ze, daar hebben we gewoon afspraken over gemaakt. En komt het ook op een gegeven moment zover dat het gewoon één Europese wetgeving is, dus dat iedereen zijn eigen wetjes gewoon moet schrappen, omdat het gewoon één wetgeving wordt? Nou, op sommige terreinen is dat zo, op andere terreinen natuurlijk niet. Maar goed, het is wel lekker als dat overal homogeen is. Nou, dat hangt een beetje van het onderwerp af. We zijn bijvoorbeeld op dit moment bezig met een wet bescherming persoonsgegevens, zeg maar de privacywet. Op dit moment is er een Europese wet, maar dat is een richtlijn, dus die moet in elke lidstaat worden omgezet in nationale wetgeving. Dus je krijgt een soort lappendeken van 27 verschillende wetten. Nu hebben we gezegd, want die wet is al uit 1995. Nou, toen was er nog nauwelijks internet. De wereld is nu anders. We willen een nieuwe wet. Nu krijgen we één wet die in heel Europa gaat gelden. En daar zijn bedrijven heel blij mee. Maar dus de vernieuwde ACTA, is dat? Nee, dat is niet de vernieuwde ACTA. Nee, ACTA, dat hebben we afgewezen. Nee, dit gaat over bescherming persoonsgegevens. Als je dus één regeling hebt, dan weten bedrijven waar ze zich aan moeten houden. Maar als burger heb je daar ook veel meer aan. Omdat je dan precies weet, de regels die hier in Nederland gelden, gelden ook in Hongarije, in Spanje, in Duitsland, in Zweden. Overal precies hetzelfde. Dat is wel zo helder. Dat zijn typisch van die onderwerpen waarvan je kunt voorstellen dat de cultuurverschillen toch een flinke rol spelen. Dat wat in één land prima is qua privacybescherming. Of gedogenblauw. Nee, maar kijk, mensen, juist in de tijden van internet zijn gegevens natuurlijk zo'n beetje overal. En moet je dus zorgen dat je ook voor dat hele Europese grondgebied dezelfde heldere regels hebt. Want hier in Nederland luisteren we iedereen af zo ongeveer. Dus dat is dan. Nederland is wat dat betreft zeker niet het braafste jongetje. Nee, dat wou ik zeggen. Dus maar het zal nog een voor andere, ons wat noemt, leuk zijn. Wat we hebben natuurlijk aan de ene kant hebben we privacybescherming als het gaat om, ik noem maar wat, de Facebooks en de Googles van deze wereld. Maar die regels zijn natuurlijk ook heel belangrijk om te zorgen dat politie en justitie over de grenzen heen samen kunnen werken. We hebben wel een aantal tamelijk schokkende voorbeelden gezien hoe criminelen, zo'n Robert M. die een veroordeling aan zijn broek had in Litouwen, in Duitsland woonde. En dan hier, dat mag niet gebeuren. Politie en justitie moeten gegevens kunnen uitwisselen. Maar dan moeten er wel goede afspraken zijn over hoe je daar dan mee omgaat. Wat ze wel en niet mogen doen, hoe ze die gegevens moeten beschermen, enzovoort, enzovoort. Dus die gegevensbescherming is niet een obstakel voor veiligheid, is een voorwaarde voor meer veiligheid. Europa komt op een gegeven moment met een vrouwenquotum. En moest u daar ook een beetje om lachen? Nee, ik heb er niet op gelachen. Overigens komt het er niet, het quotum. Het is zeer omstreden. Maar wat het in ieder geval bereikt heeft, is dat er heel veel discussie over is. Ja. En ja, feit is natuurlijk wel dat er, als je kijkt naar de cijfers, we zitten nu al, 40 jaar na de tweede emancipatiegolf, zoals dat heet, in de jaren 70. Ja. En de cijfers zijn nog steeds bedroevend. Van alle beursgenoteerde bedrijven in Europa is maar 3% van de chefs, de CEO's, ja, is vrouw. 3%. Maar dat kan je toch niet opleggen met een quotum? Nou, het is toch de bedoeling dat we de beste mensen op de beste plekken krijgen? Mensen die willen? Maar als het zo, ik denk niet dat die 97% mannen daar alleen maar zitten omdat ze zo briljant zijn. Maar straks krijg je vrouwen die daar zitten omdat ze nou eenmaal vrouw zijn. Ik denk dat die 97% mannen daar wel degelijk zitten omdat ze briljant zijn. Maar straks krijgen we de vrouwen met de enige reden omdat ze vrouw zijn. Dat is toch wel heel erg treurig, toch? Nee, hoor, ik zou je sterker, als je een sterke vrouw bent en je wil carrière, En je krijgt op een gegeven moment een baantje omdat ze dat in Europa hebben bedacht. En omdat je nou eenmaal een vrouwtje bent. Nee, nou, dat is toch vreselijk. U bent zelf een ambitieuze vrouw. Ja. En heeft u opgewerkt tot een prachtige baan in Europa. Het zou toch vreselijk zijn als je die baan in Europa krijgt, omdat hij omdat haar heeft. Toch denk ik dat er wel meer zijn dan alleen maar die 3%. Er zijn er echt meer vrouwen die een hoop in hun mars hebben. En als je kijkt naar een land als Noorwegen bijvoorbeeld, waar ze zo'n quotum hebben ingesteld. Ook andere landen, Frankrijk heeft het recentelijk gedaan. Het is echt niet zo dat daar ineens alleen maar slechte kandidaten worden benoemd. Want je moet altijd nog gewoon aan de eisen voldoen voor een functie. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld, we hebben ook een discussie gehad. We hebben ook een discussie gehad over het bestuur van de Europese Centrale Bank. Dat bestaat uit 23 personen, allemaal mannen. Het Europees Parlement heeft al 1,5 jaar geleden gezegd van, jongens, als de volgende benoeming komt, zorg dan dat er in elk geval 2 kandidaten zijn waar we uit kunnen kiezen. We hebben een aantal namen van goede vrouwelijke kandidaten overgelegd. Ja, en dan wordt er weer een man benoemd. De volgende benoemingsronde is in 2018. Ik vind dat als je zegt 0% vrouwen, terwijl we 500 miljoen Europeanen hebben, daar is toch echt nog wel een competente vrouw te vinden. Dat kan zeker zijn. Maar het wordt vervelend als dat opgelegd gaat worden. En al helemaal door Europa. Het zou ook niet moeten, eerlijk gezegd. Kijk, als liberaal stuit me zoiets ook tegen de borst. Maar ik heb tegen alle mensen gezegd, een quotum is een onwenselijk middel. Maar niks doen is ook geen optie. Dus ik denk dat mensen nu moeten komen met goede ideeën van hoe je de situatie dan wel kan verbeteren. Dus denkt u niet gewoon dat er een glazen plafond wordt gecreëerd door de vrouwen zelf? U denkt dat dat aan de mannen ligt? Nee, ik zeg niet dat dat aan de mannen ligt. Maar ik zeg wel dat er duidelijk iets niet klopt. Want er zijn genoeg competente vrouwen. Er studeren op dit moment 60% vrouwen, 40% mannen af van de universiteiten. Dus ze zijn er echt. Ze zitten ook in de bedrijven. Maar ook bij de overheid overigens. Maar je ziet dat die top, dat daar ergens toch, nou, noem het een glazen plafond of noem het hoe je het wil. En kijk, ik vind het ook erg eigenaardig, want je hebt gelijk. Het is 40 jaar geleden dat de Tweede Feministische Golf, weet ik nog goed, wat een ontzettend vervelende vrouwen waren dat. En daar is mijn jeugd. Ik heb een klote jeugd gehad door die Tweede Feministische Golf. Maar goed. Dat je er enorm onder geleden hebt. Het viel niet mee. Het is echt Jan heeft er echt problemen mee. Ik ben decennia lang vrouwenschuw geweest. Maar in ieder geval. Hij wilde niks mee te maken. Helemaal als we hun kleren uitdelen. Ik heb hem een beetje geholpen. Ja, ik ben er nu bijna overheen. Maar goed, dat doet niet de zaak. Het is meer zo. Ik kan me zo ontzettend niet voorstellen dat als je dan bij die 60% afstuderende vrouwen, die alles beter kunnen dan wij mannen, want op de lagere scholen al gaan wandelen, wij mannen. Bovendien willen sperma's. Alles loopt tegen. En nog krijg je niet voor elkaar om een baantje te krijgen. Zwakke poppetjes zijn het, Jan. Ja, sorry, als je alles mee hebt, je bent overal beter in. En moet je dan nog positief gediscrimineerd worden om ergens te komen? Dan zou je toch kapot moeten schamen. Nou ja, kijk, je kan ook andersom zeggen. Van waarom is het kennelijk zo? Waarom zijn er mechanismen waardoor vrouwen daar niet tussen komen? Want het is niet zo dat ze niet competent zijn. Er blijkt ook dat op het moment dat je een bepaalde kritieke massa hebt, dat ligt rond de 30%, dan wordt het een proces wat van zichzelf gaat. Maar er is, je hebt. Kijk, teams die helemaal homogeen zijn, die helemaal zijn opgebouwd of alleen maar uit mannen of alleen maar uit vrouwen, of grotendeels in ieder geval, die functioneren lang niet zo goed als teams die veel diverser zijn. Dat hoeft helemaal niet alleen maar mannen of vrouwen te zijn. Dat kan ook verschillende leeftijdsgroepen, verschillende culturele achtergronden, noem het allemaal maar. Teams die diverser zijn, hebben gewoon betere resultaten. Als het om bedrijven gaat, verdienen ze gewoon simpelweg meer geld. Dus we doen onszelf als maatschappij ook tekort als we zeggen, we accepteren dat er zo'n eenvormige leiding is, of het nou gaat over bedrijven of de overheid. Het lijkt mij trouwens ook verschrikkelijk, hoor. Een werkkring waar alleen maar mannen zitten. Maar goed, dat is eigenlijk. Nou, het lijkt mij verschrikkelijk dat je in een werkkring zit, dat ik denk, die vrouwen die zitten hier alleen maar omdat ze in Europa een kwotum hebben bedacht. Dat vind ik veel erger, want dan kan ik ze namelijk niet serieus nemen. Daar heb ik dan een beetje problemen mee. Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook genoeg mannen. Er is ooit eens een keer ik geloof in de jaren 30 een Amerikaanse feministe geweest die heeft gezegd, kijk, echte gelijkheid is pas echt bereikt als incompetente vrouwen net zo snel carrière kunnen maken als incompetente mannen. Ach, dat vond ik wel mooi. Goedie. Ja, jullie zijn nog steeds keetjes, hoor, jullie meiden. Nou, Jan en ik zijn er gek op, toch, Jan? Absoluut. Mevrouw in het veld, mag ik u hartelijk bedanken dat u er was? Want ik vond het leuk. Ik vond het heel gezellig. En je wordt toch een beetje Europeaan, anders zie je het aan je. Nou, ik ben Europeaan, maar dat was ik al voordat ze met die ongeheim begonnen. Ja, een wereldburger ben je, zo is het maar net, jongen. Mevrouw Intveld, goede reisje. Want u moet nog nu naar Brussel rijden. Ja. Is het niet een krachtpatser, dames en heren? Gaat gewoon midden in de nacht naar Brussel om voor ons alles te regelen. Kijk, en zo kom je aan de top, meisjes. Ja, en zo, ja, zo. Precies. Hoor, daar heb je geen kwotum voor nodig. Gewoon een auto en naar Brussel. Precies, auto naar Brussel rijden. We gaan nu even sporten. Ja, precies. Geheel volgens plan vlogen Twente en PSV uit de Europa League. Het was een schande in de ogen van onze Leo. En wij praten hier dan ook over in. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goeiedag, Leo Driessen. Oh, ik heb er niet op gerekend. Je wil wel langer, hè? Ja, ik wil wel langer. Hele goeiedag, Leo Driessen. Laat je dit willen horen bij evaluatiegesprekken, zo, joh. Ja, ik kan het ook niet meer aan. Ook. Ja, dit moest. Ik kan gewoon echt naar de wc gaan, terwijl jij tijdens jouw aankondiging... Leo? Ja, maar goed. Ja? Vitesse wordt kampioen? Nee, PSV. Nee, Vitesse wordt kampioen. Nee, Twente. Nee, Vitesse. PSV. Twente. Nee, Vitesse. Twente. PSV. Wie wordt de kampioen, nee, Leo? Nee, maar Ajax, hè? Godsamme, ze hebben het lek boven, hè? Rode uit en gewoon winnen, hè? Nee, we gaan het niet over Ajax hebben. Oh, wat goed! We gaan het niet over Ajax hebben. Leo? Oh, ja. Ja, ik wou toch wel even terugkomen op mijn pleidooi vorige week over dat de PSV in Twente en Europees voetbal en zich sparen, want de competitie is belangrijk. Zo. Dat is eruit. Ja, je had gelijk, Leo. Nou, maar het is toch wel triest, hè? Dat PSV, dus zeg maar, we zetten ons C-team in die Europa League. En dan speel je zo met vrij. Het is echt schandalig. Nee, kijk, dat we vandaag verliezen van Vitesse, weet je, even serieus, maakt allemaal niet veel uit. Maar je moet gewoon allebei serieus nemen. Dat doet Ajax ook. Die verliezen dan wel van Dortmund en die moeten dan om 12:30 spelen zondag. Ja, en nou ja, moeizaam. Het hoort allemaal bij. Je bent toch topclub zijn? Dan speel je 3 wedstrijden in de week. Als je topclub wil zijn, speel je 3 wedstrijden in de week. Maar goed, Ajax speelde heel slecht. Ja, die zwijnen dus. En die hadden toch een puntjes. Maar Twente, ja. die zwijnt ook eventjes tegen Zwolle. Ja, Zwolle is uit veel beter dan thuis. Maar goed, ik hoop voor Twente dat ze nog redelijk ongeschonden de winterstop halen. Maar ik denk niet. En niet te veel schade meer oplopen. En dat ze dan in de winterstop eens even gaan nadenken over het een en ander. De coach, Leo? Yes. Over Steve McLaren. Ja. Wat vond je van zijn uitleg? Als jij als trainer zegt, it was nothing, it was no good, it was nothing, it was terrible. Dan zou ik zeggen, step up. Dat wou ik zeggen, want dat komt nog meestal mede door. Wat gaat hij nou doen, denk jij, Leo? Want die McLaren, die ziet ook zelf wel dat hij niet wegkomt met... Ja, het was wel kut vandaag eigenlijk. Ja, hij komt er nog steeds mee weg. Ja. Hij komt er nog steeds mee weg. Stadion zit vol. Ze doen nog mee aan de titel. En kijk, weet je wat het is? Het verhaal is natuurlijk dat McLaren is teruggehaald door Joop Munsterman. Ze hebben eerst met pek en veren Coadriaans op een schandalige wijze buiten gezet. Ja, daarna Steve McLaren weer teruggehaald. En ja, het eerste wat Steve McLaren deed was schandalig Twente laten spelen uit bij Schalke 04. Dat was in het vorige Europese seizoen. En daarna speelt hij 5 keer gelijk en moeten ze via de fair play competitie halen ze dan nog Europees voetbal. En dat verdachelen ze dan gewoon weer op het laatst. Hé, maar Leo. Joop Munsterman heeft hem gehaald en dat is de man die het bepaalt. En de man die betaalt en die zegt, die gaat het niet met Leon wegsturen. Nou, en daarom wordt wij daar nog eens even nog een keer op terugkomen. Ja, want jij hebt wel wat in de melk. Ik heb eigen belang natuurlijk, want ik wil dat Twente kampioen wordt. Ja, nee, maar dat is het probleem, want Twente wordt niet kampioen. Nee, dit gaat door. PSV wordt ook geen kampioen. Nou, wat mij ook is opgevallen trouwens, wat? Vroeg iemand dat? Jij wil het wel weten, Leo, ja, zeg maar. Nou ja, dat is weer een trend die ik dan toch wel weer vroeg ontdek. Dat steeds meer clubs gaan reageervoetbal spelen. Ja, en de Nederlandse Nederlandse clubs zijn niet sterk genoeg om daar weer op te reageren. Dus het defensieve voetbal gaat een beetje de overhand krijgen. Dat is eigenlijk heel vervelend. Leo. Dat is niet wat we moeten willen. Leo. Dat is niet wat we moeten willen. Je ziet Roda vandaag, komt er ook bijna mee weg. Als de trainer niet zo dom gewisseld had aan het eind, dan hadden ze nog een punt gepakt. Misschien nog wel gewonnen ook. Maar ja, je ziet, VVV is alles van spelen, pakken puntjes. Wat is reageervoetbal? Defensief voetbal. Hè? Wat is reageervoetbal? Nou ja, dat je dus gewoon met 10 man achter de bal gaat en wacht tot de tegenstander een fout maakt en dan er snel uitkomt. Dat heet Catenaccio. Catenaccio gewoon. Ja, Catenaccio, ja. Ja, maar dat is ik ben degene die heel vroeg de trend signaleert van 50 jaar oud. En, spelen ze goed voor hem al 5 eeuwen in Italië. Ja. En Leo heeft de trend gezien. Ja, reageervoetbal. Nee, dat ik zeker ook back. En ik waarschuw dat in Nederland geen trend moet worden. Daar waarschuw ik dat tegen nu. Hé, jongen. Nou, maar luister. En dan heb ik nog even de column gelezen van de heer Jaap de Groot. Nou, en? Wie? Ja, die is rood. Nou, ja. Die kruis. Dat Ajax nu niet gewoon goed gaat. Nee, het gaat voortreffelijk goed. Want er is geen sprake geweest van een revolutie, maar van een evolutie. En dat is zo links en rechts dat slachtoffers zijn gevallen. Ja, dat is wel mijn eigen schuld natuurlijk, hè. Hey, maar Leo... Ja, nu allemaal voetbalmannen aan de leiding. Dus dan kan het Ajax alleen maar beter gaan. Hey, Leo. Dat doet 4-1. Dat is wel slechter dan 2 jaar geleden. Leo. Goed. Ja. Ajax werd kapot gespeeld door Dortmund. En ja, aan wie lag dat volgens Cruijff? Oh ja. Dat weet ik niet. Weet jij dat? Nee, want vorige keer dat Ajax verloor voor Real Madrid, geloof ik, lag dat aan iedereen binnen Ajax. En Cruijff ging dat veranderen. En dat heeft hij nu gedaan. En nu hebben ze nog meer op hun broek gekregen. En aan wie ligt dat dan nu? Ja, maar Larsen, dat heb je dus niet goed begrepen. Gaat het dus om een momentopname. Wie dus midden in een situatie zit, waarin je dus dingen verandert en waar je elke dag weer op situaties stuit. Die dus anders zijn. Dus dat is daar. Nee, top. Ja, nou ja, precies. Wie wordt er kampioen? Twente. Nee, dat is echt niet waar. PSV. Twente wordt kampioen. Nee, Twente wordt helemaal geen kampioen. Zou niet. Oh ja, mag ik nog even, hebben jullie dat incident gezien bij, dat is ook wel typerend. Voor de heren scheidsrechters bij RKC Groningen, dat hij Michael van Leeuw even de aardig ziet ons hier rondloopt. Die loopt tegen Robby Sneijder op en maakt daarna een beweging met zijn arm en het lijkt er inderdaad op alsof hij slaat. Hij krijgt een rode kaart. Maar als je het daarna in de herhaling ziet, dan zie je dat hij helemaal die Robby Sneijder niet ziet. Schrikt dat hij met zijn kop tegen zijn kop aanloopt en daarna die beweging maakt. Niks aan de hand dus. Dus zou je zeggen, scheidsrechter die het ook gezien heeft, die had het zelf niet gezien, maar zijn assistent had het gezien. En die had de vlag gewoon gegooid. En dan zei die scheidsrechter zegt na afloop, ja, dat kunnen de heren dan wel zeggen. En ik zie ook nog dat het zo is. Maar ja, ik heb nu helemaal opgeschreven dat het een slaande beweging is. Dus een rode kaart. En daar blijf ik bij. Maar wel. Ja, wat wil je nou duidelijk maken? Dat de scheidsrechters hele rare, domme mensen zijn met een soort eigen wijsheid. Die werkelijk aan het ongelooflijke en het onbetamelijke grens. Nou, dat wisten we ook al 50 jaar. Die reclame van die paarse krokodil. Dat is het, snap je? Ja. Dat is het. Dat situatie is het. Oh ja. En dat is zeker een nieuwe trend. En heb je er ook al een term voor bedacht? Reageer, scheidsrechter. Meneer Jan Roos. Ja. Ja? Meneer Jan Roos, ik wil door jou best wel in de malen genomen worden, hoor. Oh, dat denk ik niet, hoor. Echt. Vind jij maar niet erg? Nee. Maar ik zou je zien, en het zou je programma te goede komen, als je duider, want die heb je al niet zoveel in dit programma, als je duider wat serieuzer zou nemen. Oh nee, maar ik neem je heel erg serieus. Dat duidt hij gewoon niet meer. Dat duidt hij niet meer. Ah. Ja, dat je ook geen duidende Duits meer in het zakje. Dus, dan ga ik gewoon heel veilig. Je bedreigt, je dreigt nu met ontslagnamen? Nee, ik zeg gewoon veel zin. Nee, dan zegt hij dat hij niet meer duidt. Dan gaat hij... Echt waar. Dan duidelijk niet meer. Ik weet niet wat Jan Heemskerk daarvan vindt. Jan, kan ik even twee stand zwaaien? Ik ben het volledig met je eens, Leo. Dankjewel, Jan. Geen probleem. Leo Dries, mag je hartelijk bedanken. Ja, en komt Siemek nog? Ja, Siemek komt en ik zou je wat vertellen, het gaat niet over Noijke. Nee, ik heb het al gehoord, het gaat niet over Noijke. Oh. Nou, dan ga ik lekker slapen. Ja, je hebt gelijk ook. Siemek het niet over Noijke, dat gaat dan verder niet interessant zijn. Ja, je hebt gelijk ook. Leo Dries, dankjewel en tot volgende week als je dan nog bij ons werkt. Ja. Oh, ik werk met jullie. Ah. Ja, als duider, toch? Hij graaft wel steeds dieper gat voor zichzelf, die Roos. Hè? En die is begonnen met een schop en hij is weer de shovel is hij bezig. Echt gewoon een gat, een Grand Canyon voor zichzelf te graven. Echt knap, hoor. Ik krijg morgen de excuusbrief alweer op de mat. Tot elke week. Leo Driesen, het spijt me. En de groetjes! Leo! Ja. Leo! Dag! Oh, ik heb zo'n hoor meteen. Oh, ik heb nog helemaal net een nieuwe bril. Dag. Dag Leo. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Er is geen echte Jannefeest als onze Martin niet is geweest. Nederland is gek op idioten. En dan heb ik het natuurlijk niet over die beroepsidioten, zoals een clown. Nee, gewone mensen met een IQ van onder die 80. Daar moeten wij hier heel erg om lachen. Je kan het vergelijken met die vroegere kermissen, waar mensen met een afwijking tentoongesteld werden om erom te lachen. Die vrouw met de 3 borsten, die jongen met een hoofd als een paard en iemand die 23 centimeter groot is. Dat werk. En tegenwoordig heet zo iemand Briet Dekker. Een ongelooflijk dom stuk vreten die de meest belachelijke domme dingen zegt. En daar moet die Nederlander dan heel erg om lachen. Het is natuurlijk om je dood te schamen. Maar het kan veel erger. Wij hebben namelijk ook zanger Rinus. Rinus is, hoe zal ik het zeggen, niet zo slim. Hij heeft die intelligentie van een hondendrol. En dan geloof ik dat ik daarmee een hondendrol nog belerg. Enfin, Rinus is zo'n jongen van de sociale werkplaats. Prima natuurlijk dat die eenzellige wasknijpers aan het vouwen zijn. Maar daar hoeven wij niet lastig mee gevallen te worden. En dat doet die Rinus dus wel. Rinus is namelijk zanger en beroemd geworden met het liedje over Romana op die scooter. Romana is die hondslelijke vriendin van Rinus en mogelijk nog dommer dan die idioot zelf. Dus Rinus de debiel is beroemd omdat we heel hard kunnen lachen om deze verspilling van zuurstof. Maar wat gebeurt er nu? Rinus is ontdekt door de BBC. Ook in Engeland hebben ze kennis gemaakt met dit foutje van die natuur. Dat stuk zingen genetisch afval heeft een kerstliedje opgenomen voor die Britse zender. Dus heel Groot-Brittannië, die denkt straks dat Rinus die gemiddelde Nederlander is. En daar hebben ze uiteindelijk natuurlijk helemaal gelijk in. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Het is toch niet te geloven. Wat een vreselijke humor hebben jullie toch. Of iemand moet op zijn bek vallen. Of iemand moet niet goed bij zijn hoofd zijn. En dan maar lachen met z'n allen. Ha ha ha. Doodziek word ik daarvan. Wat een kwaai zijn, man. Jan, ik ga even wat... Ik ben toch even bezig, Jan. Oh, sorry Jan, dat je even bezig bent. Jongen, jongen, ik zit in één intro in die hele avond, in die hele klote show, dat het een keertje goed gaat. Op de cue, op de tune, en dan kom jij weer door je heen lullen over die markt. Dat is improvisatie, joh. Doe eens wat mee. Fijn zeg. Nou, we zijn helemaal in de Democraten 66 vannacht. Jongens, het is niet alleen de Sofie in het veld, die zojuist onderweg naar Brussel is gegaan. Maar ook Kamerlid Kees Verhoeven. Want wat is er namelijk Kees Verhoeven aan de hand? Kees Verhoeven wil een versoepeling van de cookiewet. De cookiewet. En geeft tegelijk de socialisten een veeg uit de pan, omdat die zich niet langer tegen een downloadverbod keren. Ja, dames en heren. Krachtdadige stellingnamen over het internet. En daarom willen we met Kees Verhoeven in het... Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Kees Verhoeven van D66. Goedenacht, Kees. Je pleit voor een aanpassing van de cookieswet. Nou, dat is fantastisch. Kun je heel in het kort uitleggen wat die wet eigenlijk is en wat je dan anders wilt doen? Nou, cookies. Cookies! Om daar even mee te beginnen. Dat zijn dus bestandjes die op jouw computer gezet worden op het moment dat jij een website bezoekt. Ja. En die onthouden wie jij bent. En sommige cookies zijn goed. Cookies? Want die werken gewoon in de hand wat je eigenlijk wil bereiken. Maar sommige cookies zijn slecht. Want leg uit! Om jou helemaal precies zeg maar, te kunnen laten aansluiten op advertenties en andere commerciële behoeften. Tegenwoordig hebben ze dus met de wet verankerd dat als je op een website komt, dat er opeens staat, wij gebruiken cookies. Accepteer je het, ja of nee? Dan moet je op ja drukken, anders kan je niet op die website. Dus er is eigenlijk geen reetje veranderd. Nou, jawel. Kijk, die wet die zei van, je moet mensen op de hoogte stellen van en toestemming laten geven voor het gebruik van cookies. Ja, maar cookies. Er waren zoveel websitebedrijven en andere organisaties die zeiden van, ja, dit is niet te doen. En dat internet, staat ook nergens op. Die zagen steeds die pop-ups en die werden daar gek van. Dus toen dacht ik, na een aantal van dat soort partijen gesproken te hebben, daar moeten we toch wat voor kunnen bedenken. Kijk, en daar komt het idee van Kees. Het idee van Kees. Daar komt het idee van ons, namelijk dat je een onderscheid moet maken tussen cookies die echt puur nodig zijn om een website goed te laten kunnen werken. Ja. Waar we allemaal belang bij hebben, dus die moeten we gewoon toestaan zonder dat je daar toestemming of pop-ups voor nodig hebt. Dat is de niet-pop-up cookie. Inderdaad, de niet-pop-up cookie. Ja. En nu? Dan hebben we ook nog cookies die jou dus volgen om commercieel belang te dienen van grote spelers om advertenties te verkopen. En voor die cookies, daarvoor wel een pop-up. Moet je wel toestemming blijven geven. Oké, okay. En nou denk ik, in mijn domme ouderwetse boerenverstand... Zijn er nog mensen wakker nu? Ja, nee, maar dat is heel goed. Wij hebben internetgebruikers als luisteraar. Jan die snapte dat ik nog niet. Ik snap het ook, maar ik denk dus eigenlijk iedereen die informatie over mij verzamelt, of je dat nou wil gebruiken om mij commercieel te trekken of om wat dan ook, of alleen maar om wat voor reden... Het is toch allemaal hetzelfde? Dat is niet hetzelfde hoor. Kijk, als jij bijvoorbeeld naar een website gaat om bijvoorbeeld dingen te kopen, een thuiswinkelwebsite, klik drie producten aan en aan het eind van de rit wil jij gaan afrekenen, dan zijn de cookies nodig om ervoor te zorgen dat onthouden is wat in jouw winkelmandje zit en om te zorgen dat jij online kan betalen. Dus dat zijn de cookies die je moet hebben? Zo is dat. Oh. Maar als jij dan vervolgens een keer gewoon op een vrije middag zit te kijken op een website van Vishengels. Ja. En je gaat vervolgens naar een andere website en je ziet dan eens alleen nog maar advertenties van Vishengels. Oh. Dan is dat natuurlijk op zich wel bedoeld om jou persoonsgegevens, om die commercieel te benutten. En daarvan vinden we dat persoonsgegevens zijn op zich best als je die gebruikt. In de praktijk, Kees, hoeveel keren minder per dag, met mijn uitgebreide surfgedrag natuurlijk, als je de hele dag op het internet te surfen, hoeveel minder keer ga ik per dag zien dat deze website gebruik maakt van cookies en of ik dat even goed wil vinden? Nou, veel minder keren. Omdat er namelijk heel veel cookies gewoon de cookies zijn die je nodig hebt om een website te laten werken. En dat er ook nog veel cookies zijn die nu zeg maar gebruikt worden om het klikgedrag van jou te doen. Ja, je had het volgens mij ook over cookies die statistieken bijhouden, maar dan anoniem. En dat vind je ook goed. Dat vind ik dat vind ook niet prima. Goed. Dus het grootste deel, nou laten we zeggen 90%, misschien is dat een aardig getal. 90% van de cookies vallen gewoon in de categorie die prima zijn. Ja. Dus dat scheelt een heleboel pop-ups. Maar het maakt het voor bedrijven en eigenaren van websites ook veel beter mogelijk om ervoor te zorgen dat zij gewoon op een normale manier hun product kunnen aanbieden. En Kees, weet je wat voor cookies je ook hebt? Dat als je dus naar een vliegbedrijf gaat, hè? Om te kijken wat een ticket kost. Ja. Dan kost die €600. En de volgende dag denk je, ik ga toch nog even kijken. En dan kost die €700. Omdat je onthouden heeft dat je er al een keer bent geweest. Hè? Ik zal het je nog sterker vertellen. Ga je het sterker vertellen? Als jij vaak op websites zit waaruit blijkt dat jij wat spenderend gedrag vertoont. Ja. Wat meer geld uitgeeft. Dan krijg je hogere prijzen te zien bij vliegwinkelbedrijven. Dat is wel niet geloven. Dan wanneer je dat niet doet. Nou ja, dat zijn dus de cookies waarvan wij zeggen... dat gaat wel heel ver, dat is een soort PvdA bekijken op cookies. Dat is de zwaarste schouders en de stevigste lasten. Over de PvdA gesproken trouwens. Oh, die pak je dan weer aan. Ik vond het ook leuk om over cookies te hebben. Ja, we hebben nou even heel snel cookies. Dan gaan we gewoon even Cookie Monster. Naar jouw frontale aanval op de PvdA. Die gore socialisten. Want wat zijn ze? Niet langer tegen. Ze zijn er niet langer tegen. Niet langer. Je mag van de PvdA niet zomaar alles downloaden. De schoften. De plunder. De rest van het internet. Superlatieven schieten tekort, hè? Want hier gebeurt. Nee, de PvdA, laten we dat dan toch maar even vaststellen deze nacht. De PvdA heeft natuurlijk echt de draai van de eeuw gemaakt, zo ongeveer. Door gewoon lekker te zeggen. Nou, weet je wat, we vinden een downloadverbod. En ook het blokkeren van websites. Dat vinden we eigenlijk toch wel een goed idee. Niet te geloven, toch? Ik wist niet wat ik meemaakte. Zeg Kees, maar kun je mij dan nog even één keer uitleggen waarom het eigenlijk heel slecht is dat mensen hun auteursrecht willen beschermen? Of hun eigendomsrecht? Nou, kijk, het beschermen van auteursrecht, dat is prima. Kijk, iedereen is erover eens. Als mijn shit gedownload wordt zonder dat ik daar toestemming voor gegeven heb, is dat toch echt niet aardig? En als ik mijn rechten wil beschermen, dan zal ik dat moeten verbieden, want anders kan ik mijn rechten niet beschermen. Zo simpel zit het in elkaar. Nou, dat kan dus wel, Jan, want er zijn heel veel manieren om ervoor te zorgen dat als jij iets gemaakt hebt, een film of muziek of wat dan ook... Hij heeft het eigenlijk over blote wijven op een foto. Maar dan moet je alleen wel zorgen dat jouw product aangeboden wordt op internet. En er zijn nu zo weinig zeg maar, mogelijkheden om als consument betaald muziek te downloaden. Dat kan eigenlijk alleen maar via iTunes en Spotify. Oh, dat is heel moeilijk, ja. En verder, films is al bijna niet aan te komen op een legale manier. Nou ja, dus het aanbod legale content op internet is gewoon heel slecht. Oh, dus omdat het aanbod legale content op internet te klein is een downloadverbod uitgesloten. Juist, en als je een downloadverbod wil gaan toepassen, dan betekent dat dus gewoon dat je naar mensen, individuele gebruikers op de computer gewoon gaat kijken wat zij precies allemaal downloaden. Kortom, dan duik je gewoon midden in die huiskamer en ga je gewoon kijken wat voor dataverkeer. Dus nou, dat is, dan zullen wij gaan. Een soort internet afluisteren. Ja, internet afluisteren. Dus dat vinden wij geen goed idee. Het is natuurlijk wel van belang om ervoor te zorgen dat mensen die iets gemaakt hebben hun geld krijgen. Daar hebben wij ook allerlei ideeën voor, maar een downloadverbod is niet te doen. En daar zijn er ook allerlei collega-partijen van je die zich er ook heel druk over maken. Maar die maken zich dan vooral heel erg druk. En die maken het onderscheid, wat ik op zich wel interessant vind. Tussen de kleine downloader, we zullen maar zeggen, de kleine jatmo's die gewoon thuis zitten. Ja, Jan Roos is wel zo'n type kleine downloader. Nou, ik geef het eerlijk toe hoor. Weet je, je zit gewoon lekker thuis. Ja, die geld in, denkt, ik wil ook Ice Age 5 kijken, weet je wel, dus huppakee. Rommel je lekker op de nieuwsgroepen bij elkaar. Ja, maar de grote downloaders, god mag weten wie dat dan zijn, die moeten wel aangepakt worden. Die bestaan dus helemaal niet, dat is echt een misverstand. De grote downloaders, daarmee wordt bedoeld de Pirate Bay-achtige sites van deze wereld. De bit, juist. Maar dat zijn geen grote downloaders, dat zijn eigenlijk grote uploaders. Die hebben namelijk alle mogelijkheden op een rij gezet om mensen dat te kunnen laten downloaden. Ja, dus iedereen die dat aan wil pakken, ja, die geef ik groot gelijk. Maar dan moet je niet zeggen, dat zijn de grote downloaders. Nee, want ze maken alleen maar een verbinding dat jij ergens anders die shit kan halen. Dat is eigenlijk uiteindelijk is downloaden, dat zijn altijd gewoon de mensen in de huiskamer zoals jij en ik. De grote downloaders en kleine downloaders, dat zijn allemaal individuele gebruikers. En als je dan vervolgens zegt, ja, die willen we niet aanpakken, dan zeg je dus eigenlijk, we willen helemaal geen downloadverbod. Dus het is een soort net onderscheid wat er gemaakt is om het toch maar een soort downloadverbod te willen. Waar ik eigenlijk van zeg, ja, dan heb je toch niet helemaal goed begrepen hoe het precies zit. Dus ik ga volgende week even een motie indienen. Even een motie. Zodat de PvdA ook gewoon duidelijkheid kan scheppen over wat ze nou eigenlijk precies willen. Want als ze gewoon een downloadverbod willen, dan moeten ze dat gewoon zeggen. Dan weten we dat. Maar als ze het niet willen, ja, dan kunnen ze misschien toch nog een draai weer terugmaken. Want dan kan de PvdA zeg maar, hun fout eigenlijk weer rechtzetten door te zeggen, we zijn toch tegen een download. Ja, dat ze dus weer terugdraaien. Ja, dus dat is, de PvdA die draait door. Ja, precies een dubbele draai. Waarom zou de PvdA dat doen, denk je? Ja, wat zullen ze doen? Wat maakt ze er nog uit? Nou, ik weet het niet zeker, maar ik kreeg tijdens het debat wel het idee dat de woordvoerder van de PvdA toch wel een beetje schrok van het feit dat iedereen bovenop hem dook. Oh. En dat ze toch zoiets hadden van, ja, is dit nu eigenlijk wel precies de bedoeling van wat we willen? Dus ik denk dat het misschien toch sprake is van begripsverwarring of een misverstand. Ja, vast. Begripsverwarring en een misverstand naar de PvdA. Nee hoor, Kees, het is gewoon een vervelende club mensen. Nee hoor, dat zeg ik niet. Kees, mag ik nog wat vragen aan je? Ja, van persoonlijke aard? Ja, ga je gang. Download jij wel eens iets illegaals? Nee, eigenlijk niet. Ach Kees, eigenlijk niet. Heb je nog nooit een serietje gedownload? Nee, dat is nou eens leuk. Ik bedoel, we doen allemaal wel eens iets waarvan we denken, nou, maar ik ben op internet eigenlijk altijd een beetje zo gewoon. Ik gebruik mail en websites en ik volg het allemaal wel. Maar series en muziek downloaden, dat doe ik eigenlijk niet. Je inhaleert ook niet zeker. Wat zeg je? Je inhaleert ook niet zeker. Nou ja, zeg. Krijgen we dit weer. Nee, ben ik eens een keer gewoon van onbesproken gedrag in dit geval. En dan krijg ik weer het wantrouwen van de twee Jan ook mee. We geloven jou ook. Het meer om het idee van, jij hebt dat natuurlijk, omdat je zelf zo ontzettend eerlijk bent, zoveel vertrouwen in de mensheid. Dat is het eigenlijk. Nou, dat je bedoelt natuurlijk dat omdat wij vinden dat als je het legale aanbod vergroot, dat we dan denken dat het illegale downloaden vermindert. Dat wordt wel eens naïef genoemd. Ja, dat wordt wel eens naïef genoemd. Maar ja, aan de andere kant denk ik, als je alleen maar gaat zitten op keihard straffen en handhaven, dan doe je er dus niet. En het gaat hier om uitgevers, grote platenbazen die op hun rechten zitten, die denken, nou, we gaan niet ervoor zorgen dat er meer gebruikt wordt op internet. Die denken, we gaan het vooral afsluiten. Ja, precies. En dat is niet de manier om ervoor te zorgen dat er een nieuw verdienmodel op internet komt. En dat moet er wel komen. Je hebt gelijk, Kees. Dus, afsluiten doen ze maar in Iran. In Saudi-Arabië en Iran sluiten ze maar af. Niet hier. Bijzonder zinnige, correcte en duidelijke afsluiting van dit onderwerp. Dat dacht ik wel, Kees. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel erg lullig tegen je geweest. Nee. Nee, in dat opzicht heb ik toch een beetje een leeg gevoel aan overgehouden aan deze uitzending. Maar weet je, volgende keer beter, zeg ik dan. Sorry Kees, volgende keer ben ik gewoon weer de ouderwets lullig tegen, hoor. Oké, dan. Hey Kees Verhoeven, dankjewel. Superdag. En succes morgen. Dag Kees. Dag. Het Haags geluid. Man, die Kees, hè. Wat een lekkere vent is dat. Ongelooflijk, hoor, die kerel. En trouwens, de liefdespanter, die werkt veel te hard. En die begint er nou een beetje last van te krijgen. Dagboek van de liefdespanter. Vanmorgen zaten mevrouw Heemskerk en ik ons af te vragen waarom we eigenlijk nooit meer zin hebben om iets leuks te doen. En nee, dan heb ik het niet over het Oud-Hollands weekendneuken, maar meer over leuke dingen in de sfeer van een gezellig potje fijn karaoke met goede vrienden. Een leuke verjaardag, een wandelingetje in het bos, een keertje naar de bioscoop of met z'n tweetjes uit eten. Na enige harrewar kwamen we tot de conclusie dat we zo hard werken dat we veel te moe zijn om leuke dingen te doen. En tijdens onze schaarse vrije tijd gewoon liefst met de poot omhoog op de bank willen liggen, met een kansloze familiefilm op de buis en koffie met pepernoten onder handbereik. Mevrouw Heemskerk pakte er de Volkskrant even bij. Een verhaal van zekere Rutger Bregman over hoe we ten onder dreigen te gaan aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat is namelijk de volgende tijdbom onder het kabinet Rutte 2, dat immers voornemens is het ontslagrecht te versoepelen. Want dat zou goed zijn voor de economie, net als het uitstellen van de AOW-leeftijd tot 67 jaar. In zijn artikel betoogt die Bregman dat verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt alleen bedrijven goed doet. Want die kunnen zo gemakkelijk en efficiënt met personeel aanklooien wat ze willen. Maar het is zeker niet goed voor de werknemer, die onder voortdurende arbeidsstress komt te staan en zich continu hoofdbrekers moet maken over hoe hij in godsnaam de concurrentie met al die andere flexwerkers moet volhouden. De gemiddelde werktijd is de afgelopen paar jaar al gestegen naar 48 uur in de week. En 1 op de 8 Nederlandse werknemers, zo staat in het verhaal, zit dicht tegen een burn-out. Bij het bedrijf waar ik tot voor kort werkte, heeft men het nieuwe werken ingevoerd. In de praktijk komt dat neer op kantoortuinen zonder vaste werkplekken en met te weinig bureaus voor iedereen. Zodat de laatkomer op een andere etage zijn heil moet gaan zoeken of thuis moet gaan werken, want dat mag ook. Onderzoek wijst namelijk uit dat werknemers dan helemaal het perspectief op werk en vrije tijd verliezen. En dat zulks vooral ten koste gaat van de vrije tijd, omdat de brave Nederlandse kantoorpik toch zeker de baas niet tekort wil doen, dus gat. Hoogste tijd, alles bij elkaar, dachten mevrouw Heemskerk en ik, dat de overheid bij de plannen voor de arbeidsmarkt ook een keer het lot van de werknemer in ogenschouw neemt. Ja, dat is socialistisch, maar die heeft meer hulp nodig dan de aandeelhouders van grote bedrijven. Die jongen van de Volkskrant heeft gewoon gelijk. En ik neem volgende week een dagje vrij. Dagboek van de liefdespanter. Altijd al geweten dat Jan natuurlijk eigenlijk een harde socialist bent. Een keiharde socialist. Maar maakt het ook uit, jongen. Emiel zou trots op me zijn. Ik zou je sterk vertellen, je lijkt er een beetje op. Oh ja, nee, jij trekt volle zalen. Nou zeg. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond... Dus... De Arabische lente heeft last van een herfstdepressie. En dat is grappig, Jan. Oh! Want we gaan naar het volgende onderwerp. Dat is grappig. Dat gaat ook over het Midden-Oosten, want dat staat in brand. En als het Midden-Oosten in brand staat, wie bellen we dan, Jan? Dan bellen we de enige, de echte... Dick Lurdijk, goeiedag! Ja, goeiemorgen. Dag, meneer Lurdijk. Zeg, ik las ergens op Marokko NL dat een belangrijke moslimgeestelijke een fatwa heeft uitgesproken voor de Palestijn die het Gaza-bestand durft te breken. Is dat nou niet aardig? Nou, dat is nieuws, zou ik zeggen. Ja, hè? Ja. Maar denk je dat ze er ook wat van aantrekken daar in Gaza? Nou, ik ben daar niet echt optimistisch over. Oh. Kijk, het is een beetje makkelijk om achteraf je gelijk te halen. Maar dat dit conflict niet was opgelost na de laatste oorlog in 2008, wanneer was het een paar jaar geleden, dat was natuurlijk voor niemand een verrassing. Nee. Dus de vraag was niet zozeer wanneer komt het weer tot een nieuwe uitbarsting van geweld, of het daar zou komen. De vraag was alleen wanneer zou dat zijn. Ja. Want we moeten niet vergeten, na de laatste oorlog 4 jaar geleden is er eigenlijk... Dat werd toen ook afgesloten met een staakt het vuren. Zei dat er toen 2 afzonderlijke verklaringen in zaken een staakt het vuren was. Nu, sinds die tijd is eigenlijk helemaal niks veranderd. Er is helemaal niks opgelost. Nee. Ook iemand als Obama, die toen net als de Amerikaanse president was gekozen, zei binnen de kortste keren dat conflicten zullen oplossen. En die heeft eigenlijk de afgelopen 4 jaar ook helemaal niets kunnen klaarmaken. Maar meneer Lurdijk, is dat niet een beetje het hele probleem? Dat het gewoon niet oplosbaar is. Gewoon niet. Gewoon onmogelijk. Ja. Of een van die 2 groepen die moeten ophouden te bestaan. Ja. Of de woestijn in de Sinaï-woestijn intrekken. Dat kan ook. Ja, maar is het op te lossen? Nou ja, kijk, maar wat is het alternatief? Er zijn twee opties wat dat betreft. Dus we blijven voortleven met de situatie van nu. Dus voortdurend weer een opleving van het conflict. Of het andere alternatief is dat er toch langs de weg van diplomatieke inspanningen een oplossing moet komen. Er is geen alternatief. Maar er is nu eigenlijk bij de staak het vuren een wisselende bericht. Hè? Toen het van kracht werd, toen dansten de mannen van Hamas in de straat en er was vuurwerk. Ja. Want man, dat hadden we een schitterende overwinning behaald. Ja. Maar ja, nu eigenlijk, naar nu blijkt, is er eigenlijk ook helemaal voor beide kanten zijn er geen voorwaarden of wat ook gesteld of geen concessies gedaan. Maar er is niets gebeurd. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Het gaat hier alleen maar om een afspraak om een staak te vuren. Ja. Dit heeft helemaal niks te maken met het oplossen van het onderliggende conflict. Nee, gewoon even niet knallen, dat is alles. Even niet klaar. Dit is gewoon, er is helemaal niks opgelost. Zeggen we niet en als je ziet, hoe daar her en der in de wereld er al opgewonden over gedaan wordt, ja, dat is een volstrekte miskenning van de realiteit op de grond. En de realiteit is dat het conflict niet dichter bij een oplossing gekomen is. Maar wat er nou vorige week ook binnenviel was, er zijn natuurlijk ook mensen die er helemaal geen belang bij hebben om dat conflict op te lossen. Ik bedoel, Iran is erkend leverancier van wapens aan de Hamas. En Egypte is ook niet bepaald Israël vriendelijker geworden, schat ik zo in, onder het nieuwe bewind. Is het niet eigenlijk erger dan het was? Nou ja, erger dan het was, kan ik me nauwelijks voorstellen, eerlijk gezegd. Het probleem is inderdaad dat dit nog niet eens zozeer een conflict is tussen, laten we zeggen, Hamas en Israël. Maar je hebt helemaal gelijk, op de achtergrond speelt de relatie tussen Israël en Iran natuurlijk ook mee. Je kan al die conflicten in de Midden-Oosten kan je nauwelijks van elkaar losmaken, zeg maar. En dat geeft ook aan hoe beladen die situatie is. Het gaat hier niet alleen maar over het conflict tussen Israël en Hamas. Maar ook over het conflict tussen Israël en Iran. Maar bijvoorbeeld ook met Egypte. Egypte wordt natuurlijk nu gezien als de architect van het staakt het vuren. He, de moslimbroeders die zichzelf als een soort vredesduif opwerpen. Maar aan de andere kant kan je ook wel zeggen, onder Mubarak was het niet echt best. Maar die had in ieder geval tegen Israël gezegd, ja, we gaan even geen problemen met elkaar hebben. En die Morsi, die gozer, die heeft het alweer over dat de Joden de zee in gedreven moeten worden. Ja, maar kijk, maar dat is ook veel te snel geroepen dat hij nu de grote vredesmakelaar is. Nogmaals, het gaat hier maar om een staakt het vuren. En op zichzelf was het wel interessant om te zien dat ook iemand als Morsi inzag dat nu voor de korte termijn, of dat zijn opstelling voor de korte termijn gelijk was aan de opstelling van Obama. Beide hebben ze druk uitgeoefend op hun beide partners in het conflict, zeg maar, om te stoppen met het geweld. Maar nogmaals, dat is alleen maar een afspraak voor de korte termijn. Een afspraak die zeer beperkt is. Ik bedoel, morgen of overmorgen kan het conflict zo weer uitbreken. Een vraagje over die Morsi, want laten we eerlijk zijn, Hamas die schoot 500 en nog wat van die groepjes, 500 raketten per week op Israël af. Israël zei op een gegeven moment, het is weer genoeg, en die begon terug te knallen. Nou, burgerdoden, et cetera, et cetera. Ja. En toen werd er van alle kanten geroepen, ja, dat is toch ook wat. Eerst sluiten die Israëli alle grenzen af en dan bombarderen ze de burgerbevolking. Waarop ik nog antwoordde van ja, maar de grens naar Egypte is ook op slot. Waarom gooit Morsi die dan niet open als Palestijnse vriend? Ja, nou ja, ik heb begrepen dat daar dus wel afspraken over gemaakt zouden zijn. En dat Israël ook heeft toegezegd dat men bereid was om met dat idee mee te gaan. Maar weet je wat nou het gekke is? Dus na al die opgewonden berichtgeving over een tot stand komen van het staakt het vuren, heb ik niets meer gehoord over de voorwaarden waarover beide partijen akkoord zouden zijn geworden. Dus of men heeft strikt geheim gehouden. We weten het gewoon niet. Nee. En ondertussen thuis bij Morsi gaat ook niet zo lekker, want die staat weer op gespannen voet met de rechterlijke macht in Egypte. Is het ja, niet? Ja. Kijk, en dat geeft ook aan hoe kwetsbaar de situatie in Egypte is, met alle mogelijke consequenties voor de opstelling van Hamas. Want als Morsi zo belangrijk is voor de opstelling van Hamas, en er zou vanaf komende dinsdag als er weer grote demonstraties plaatsvinden in Egypte, en zijn positie zou dan weer onder druk komen te staan, ja, dan heeft dat onmiddellijk ook weer, kan dat ook weer negatieve consequenties hebben voor de opstelling van Hamas. En zijn we dus weer even zover als aan het begin van het laatste conflict tussen Hamas en Israël. Meneer Leurdijk, we hebben al een keer een beetje cynisch hier, nou, we hebben een aantal keer cynisch gedaan over die Arabische lente. Maar als je nou toch alweer traangas op dat Tahrirplein ziet, denk je, nou, we hadden eerst een militaire dictatuur en nu een islamitische. We zijn er niet echt veel mee opgeschoten, hè, wij in het Westen. De gewone Egyptenaar ook niet, trouwens. Nee, maar de je gewone zal... Egyptenaar. Maar jullie zullen niet kunnen ontkennen dat ik al eerder gezegd heb... In deze gesprekken, juich vooral niet te vroeg over het verloop van de Arabische lente. Zeg, in dat kader ook nog iets heel raars, meneer Leurdijk. Nederland gaat dus nu Patriot-raketsystemen naar Turkije sturen... om de grens met Syrië te bewaken. Daar heb ik er geen verstand van, hè. Maar is dat niet een beetje raar, aangezien dat het zwaarste wat ze daar hebben... een mortier of een handvuurwapen is? Wat gaan we in godsnaam neerhalen met onze Patriots daar dan? Nou... Ja, nou kijk, nee, ja, ook dat is geen verrassing, want Nederland heeft dat eerder gedaan toen in 2003, aan de vooravond van de oorlog in Irak. Ja, en toen was men bang voor binnenkomende raketten vanuit Irak. Maar dat gebeurt allemaal in het kader van ons lidmaatschap van de NAVO. Nee, dus begrijp ik wel. Ja. Maar kijk, symboolpolitiek kennen we natuurlijk wel, hoor. Maar het punt is natuurlijk, Saddam Hussein die was natuurlijk ook boos op Turkije. Want vanuit het grondgebied daar gingen ze dus ook Irak aanvallen. Dus toen zei ook van jongens, ik schiet een pak schuts op jullie af. Nou, dan heb je nog wat aan zo'n Patriot-systeem. Kijk, die Assad is helemaal niet bezig om Turkije aan te vallen. Af en toe flikkert alleen een mortier neer. En een Patriot tegen een mortier, dat helpt niet, hè? Ja, om nog maar even, nog even los meer, Lundijk, van het feit dat ik die mensen in Turkije over het algemeen ook heel erg aardig tegen ons zijn de laatste tijd. Nee, dat is waar. Maar er is van blijven die takken van Patriots af. Ja, als je mij We moeten de defensie bezuinigen. Weet je wat het kost, meneer Leurdijk? Het kost zo'n pijp. Zo'n pijp de lucht in. Ja. Daar gaan we onze belastingcenten. Er zijn 95.000 BW-uitkeringen in één keer. Ja. Eén troost voor jullie, die beslissing is nog niet genomen. Oh. Maar goed, het zit er dik in, volgens mij, dat nu dat verzoek formeel is voorgelegd aan de NAVO. Het probleem is dat we niet kunnen weigeren. Sorry? We kunnen niet weigeren. We zijn een van de 3 landen in de wereld die Patriots heeft. En, we zitten bij de VN. En als Turkije zegt, ik wil Patriots, dan moeten we komen. Nee, wacht even. Dit heeft niks met de VN te maken. NAVO. Maar als lid van de NAVO en zij roepen Patriots, dan moeten we leveren. In dit geval is Nederland een van de kandidaten inderdaad om te leveren. Precies om de reden die je net aangaf. Ja, wij beschikken nou toevallig over die... Als we die dingen nou verkopen, we moeten toch bezuinigen op defensie. En als we dat nou verkopen, kunnen ze ons nooit meer vragen of we met die troep komen. Dat heb je ook wel. Heb je wel weer een paar mooie wapensystemen. Janine Hennis, als je luistert, verpas die Patriots alsjeblieft. Hou onze tanks, we willen onze tanks houden. Ik zou dat idee eens voorleggen aan Politiek Den Haag. Ga ik doen. Dat gaan we gelijk doen. Meneer Leurdijk, mag ik u hartelijk danken voor uw kennis weer? We zijn geen stap verder gekomen, want het Midden-Oosten is een zootje blijft. Dat ligt niet aan u, hè? Maar dat ligt niet aan u. Nee, hoor. Nee, okay, we nemen het u niet kwalijk. Zeker niet. Ja. Zeker nog eens hartstikke dankbaar. Nee, maar het is niet dat we bellen en dat we denken, we gaan even met ome Dick even conflict oplossen. Ik zie alweer weer uit naar het volgende gesprek. Hartstikke fijn. De wereld is instabiel genoeg. Binnen de kortste keren hebben we het weer over een volgend. Welk land hebben we het volgende keer over, meneer Leurdijk? Wat denkt u? Nou, wie weet, Syrië is ook nog niet klaar. Nou, ik zet mijn centjes op Jordanië, want daar gaat het ook even niet goed. Ik denk ook dat doe ik mee. En wat denken jullie van Libanon? Ik hou het toch op Jordanië. Nou, in ieder geval, we bellen binnenkort weer. Tot ziens, meneer Leurdijk. Meneer Leurdijk, dank u wel. Slaap lekker. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Oh, wat een geleuter. Ja, jullie hoorden net al Dick Leurdijk over dezelfde situatie. Maar goed, lieve naïeve schatjes van me, het is me toch wat daar in Egypte. Waren jullie toch blij dat die boeven en Mubarak weggingen. En eindelijk democratie gilden ze van vreugd. Ja, nu zit er geen militaire dictatuur, maar een radicaal islamitische. En opeens hoor je al die hippies niet meer. Trouwens, nou, dat is niet helemaal waar. Nou, die ging er een half uur over door. Als je luistert, Sophie, was heel erg inzichtelijk, hoor. Ja. En nog bedankt. Ja, dankjewel nog. Waar ben je, Breda? Bel gratis 0800-112 en geef je mening over de stelling van vanavond. De Arabische lente heeft een beetje last van een herfdepressie. Nou, is het niet enig? Dat is een hartstikke mooie stelling, Jan. Hé, daar heb je Kees van. Ja, Kees. Kees! Hey, hallo. Hey, Kees. Hey, Kees. Hey. Ga je toevallig ook naar het feest van Erika Benema? Nee. Ken je Erika Benema? Ken je het feest van Erika Benema? Hé, er komt een grote grap aan. Wat is er met Erika Benema? Je moet even je de radio uitzetten, want je zit in de echo. Oh, nou, die radio is nu uit. Wat wou je zeggen, Casey? Goed. Ja, ik wil het even over Erika Benema hebben. Dat is goed. Zeg maar even wat over Erika Benema. Nou, een lekker wijf, mooie rondingen. Rustig aan, hoor. Mooie rondingen. Rustig aan? Ja, doe maar rustig aan. Ik had er vorige keer nog een liedje over gezongen, weet je nog? Nee. Weet je hoe goed het liedje gaat, of niet? Nee. Moet ik hem nog een keer zingen? Nee. Ja, doe maar. Lijkt me wel leuk, ja. Wat een geluid. Nielsie! Niels. Bel 0800-112 en als je wel iets wil zeggen, want Niels is tot nu toe een beetje stil. Ja, nou, Niels! Dat is ook wel eens fijn dat Niels stil is trouwens. Nielsie! Nou, gaan we Niels weg met Niels. Dat was Niels. Dat is Niels. Schummerveld! Ja! Uit de meutelend in de duinen. Ja, precies, ouwe Haagse schreeuwlelijk. Hoe is het? Ja, ben je nuchter? Ja, zeker. 0800-112, als je ook ons wil spreken. Zeg, Schummerveld, vertel eens, heb je nog iets, een idee over de stelling of heb je het allemaal niet gehoord? Ja, natuurlijk heb ik dat gehoord. Nou, vertel eens even. De enige oplossing is dat Israël zich eindelijk houdt aan de afspraken van de VN. Dat ze zich terugtrekken achter de grenzen van de oorlog van 1967. Schummerveld, en dat probleem oplost met de Palestijnen. Eindelijk grenstreffen voor de Palestijnen. Oh, het is niet te verstaan. En ik blijf wel een Fred Rutte aan de telefoon hebben. Ik doe even een gok, maar ik denk dat hij iets heeft eindelijk recht voor de Palestijnen, zegt hij geloof ik. Zeg. Ja. Zei hij dat? Ja. Kukident, Zorneveld en de groetjes. Wat een geleuter. Paul, ben je daar? Paul. Hey, echt Janne. Hey, echte Paul. Ik zou nog even graag de oplossing willen doorgeven van het radiospel. Ja, lijkt me een goed idee. Ja. Michelin, Morsi. De storm. Ik zou het niet weten. Is het goed? Ja, het is goed. Gefeliciteerd, Paul. Dus hartstikke gefeliciteerd. Dankjewel. Jij hebt het enige echt. Dat moet dat je het. Het enige echte bel 0800-121 als je wil reageren op de stelling van vanavond. De Arabische Lente heeft last van de herfstdepressie. Heb je daar ook nog een idee over, Paul? Of zeg je van mij een t-shirt? Dan hang ik even lekker op. Zei die? Hij zei joe. Wat? Je hebt gelijk ook. Paul, succes ermee, jongen. Wat een geluk. Wat een verschrikkelijke man. Hey, Joop. Hallo, Joop. Leuk. Ik weet de man niet eens waar het over gaat, hè? Maakt ook niet uit, Joopie. Dat weten wij ook niet. Oké, dan heb ik het antwoord erop. Nou, kom erop. Nou, we gaan gewoon nergens meer aan betalen. Ja, dat vind ik een goed idee. Zeker weten, Jopie, en vooral aan die goedkope pakken wijn. Nou, dat zeg je dus ook, als dat gratis mag. Ja. Hey, en die halve liter pils. Brandy en even, ja, nou goed. En dan niet in de koelkast, hè, die koud, hè, dat is niet lekker, hè, Jopie. Ja. Jopie, hé, hey, auw. Ja. Goed. Oké, toppie. Wat een geleuter. Weer bij behoorlijk verheffend. We hadden niet nog een leuk actueeltje kunnen uitzenden. Mag je gauw zo zijn. Het is leuk om het volk een beetje... Dat is precies het democratie-principe van deze D66. Je moet het volk af en toe aan het woord laten. Ja. Wie hebben we nu? Niels hier weer? Ja, dat is de echte Niels. Echte Niels. Leuk dat je er bent. Wat was je telefoon, man? Doe toch eens een keer normaal te niks zeggen als wij een telefoon hebben. Ja, nou, dat kon ik niks aan doen. Jan Heemskerk? Ja. Ik wilde eigenlijk op dat radiospel nog ingaan, maar die antwoorden zijn al gegeven nu. Ja. Nou, wat is de vraag? Maar ik heb hier een kleine kutchinees naast me zitten. En die zei iets over de storm en iets over Egypte, geloof ik. Je hebt een kleine kutchinees naast je zitten. Wat zijn dat voor praatjes, zeg? Een kleine kutchinees. Nou ja, doe eens even... Geef de kleine kutchinees maar even aan. Jij noemt die Jelmer toch ook een kleine kutkabouter? Ja, maar dat is gewoon... Dan mag die Chinees naast nog ook een kleine kutchinees noemen. Ja, Jelmer heeft een verticale handicap. Is het een meisje of een jonge Chinees? Trouwens, de Chinezen hebben ook een verticale handicap. Nee, je mag een meisje Chinees... Ik mag een topgrap, jongen. Ik ben Niels even iets aan het uitleggen over decor. Je mag. Ja. Hey, wil je Chinees even spreken? Ja, graag. Leuk. Maar je mag meisjes nooit een kutchinees. Ja, ik geef die Chinees even. Leuk. Ja, welkom hier, Chinees. Dat vind ik jammer. Ja. Hi, Chinees. Ben je echt Chinees? Half. Hi, half Chinees. En vind je het niet vervelend dat je vriendje je kutchinees noemt? Ach ja, ik ben wel wat gewend. Ik zou het direct uitmaken. Niels lijkt me sowieso toch een man met weinig vooruitzichten. Ik zou hem gewoon onmiddellijk uitflikken. Hey, en... Ja, hoor. En vind je Chinees eten ook lekker? Ja, ik wel. Oh, mooi. Nee, nou, hartstikke goed. Nou, dankjewel. Wat een geleuter. Jezus, Mina. Wat een verschrikking dit. Sebastiaan. Oh, ik hoop dat we... Misschien... Ja, hoi. Ja, dat wordt een doodsbedreiging. Nee. Het is trouwens geen kut Chinees. No. Het is een poep Chinees. Verder ben ik het eens met de stelling. Je bent eens... Wacht, stelling. Ja, Jan, doe jij even het inhoudelijke dingetje. Nee, doe jij maar. Het was jouw stelling. Ja, Sebastiaan. Ben je het eens met de stelling? Hoezo? Ja, ik hoopte dat jullie niet inhoudelijk erop in zouden gaan. Oh ja, oké, okay, nou, dan gaan we gewoon even verder, joh. Ik wil gewoon even aardig zijn. Ja, je hebt gelijk. Basie, de groetjes. Wat een geleuter. Nou, Peter. Peter. Hoi. Met Peter in Maastricht. Ja, de Arabische lente, die hebben Arabische zomer. Want er worden steeds meer moslims geboren in Europa. En ze fokken als de konijnen. Het volkt maar door. Ach, zeg, ze, hebben al, ze hebben al halal woningen. Halal, die hebben Arabische zomer. Ja, Arabische zomer. Het gaat goed met ze, dat zeg je eigenlijk. Ja, het gaat goed met het veroveren in Europa. Van onze woningen, onze vrouwen. Ze pakken onze banen. 0801-2, als je wat te vertellen hebt bij de echte Jan. En ze zetten die vrouw zitten in een extra grote woonkeuken. Nee, ja, ik heb hier geen. Ik heb hier niet zo zin in, joh. Oh. Ja. Peter, bedank je wel, hè. Wat nou, laten we even een pakje gaan aanneuken, zeg. Jezus. Oh. De ik blijf er toch bij dat dit onderdeel net zo goed ingeruild kunnen worden voor een verhelderend interview met een bekende Nederlander. Nee, maar jij bent gewoon een beetje het probleem van jou, is Jan. Ik ben een stop, hè? Ja, en daarbij is het ook niet zo interessant voor onze luisteraar dat we dan dat verhelderde interview niet uitzenden. Het is een beetje amateuristisch wat je doet, zeg maar. Ach, maar toch, ik denk. Oh, je hebt gelijk. Ik vind het gewoon aardig om een keer de bevolking te laten praten en we geven ze een stelling en ze mogen reageren. Waarom niet? Hé, wie hebben we volgende week, Jan? Trouwens de gast. Ja, dus dat niet Joost Niemuller is, Fredrik, mijn hoed op. Nou, dat is Joost Niemuller. Joost Niemuller, die komt bij ons gast. En die heeft een boek waarin hij 10 deskundige wetenschappers over het immigratieprobleem heeft. Dat ga ik deze week lezen. Dat heeft ongeveer iets van 798 miljoen pagina's. Nou, en jij ook een keer wat te doen. Is ook wel lekker. In ieder geval Joost Niemuller volgende week hier bij Janne. Hij is ook schrijver van de website Dagelijkse Standaard. En van boeken die je kan kopen, maar daar hoor je volgende week wel meer over. Hey, want Sophie wil leuk mensen. Sophie in het veld? Ja. Hartstikke leuk mensen. Toch gek dat die mensen van D66 zo misleid, maar toch zo aardig vaak. Kees Verhoeven is ook heel aardig. Het zijn allemaal schatjes. Het zijn allemaal schatjes. En voor je het weet, hebben we niets meer te zeggen in de land. Zitten we in een grote Europese droom, Jan. Ik vond jou trouwens scherp en sterk vandaag. Mag ik dat ook? Nee, maar dat is wel waar. Nee, maar meestal gaat de microfoon uit en dan zeg ik, Jan, waar was je? Ja. Maar vandaag zeg ik gewoon waar iedereen naar luistert. Deze 224 luisteraars waar die per ongeluk aan staat. Jan. Je was sterk bezig. Nou, en ik wou dat ik voor jou hetzelfde kon zeggen. Dan had ik het zeker gedaan. Ja, ik had niet helemaal mijn dag. Nee. Ach, dan alsjeblieft op. Ik was hartstikke goed, joh. Oh ja, dat is waar. Nou, in ieder geval tot volgende week bij de echte Jan. Want volgende week maken we er weer wat leuks van. En met Joost Niemuller. Doet lang in dit vollullen van die tijd. Dat is nu bijna klaar. Wil je nog iets kwijt, Jan? Ja, niet gaan tellen. Ik heb er wel zin in met Joost Niemuller. Lijkt me een boeiende man. Je hebt er wel zin in. Tjonge, jongen, wat interessant. Nou, in ieder geval tot volgende week bij de echte Jan. Hou hard en de groetjes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Kees, mag ik nog wat vragen aan je? Ja, van persoonlijke aard. Download jij wel eens iets illegaals? Nee, eigenlijk niet. Ach Kees, eigenlijk niet. Als je op. Heb je nog nooit een serietje gedownload? Nee. Je inhaleert ook niet zeker? Nou ja zeg, krijgen we dit weer.